Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Langs de lijn presentator Hugo Borst is over een uur te gast. Hij viert een jubileumfeestje met zijn literaire voetbaltijdschrift Hartgras. En zometeen de man die in omroepkringen voor een verrassing zorgde met zijn transfer van het Eén Vandaag opiniepanel van Avro Tros naar het RTL Nieuwspanel. Opiniepeiler Gijs Rademaker. We spreken hem straks. Nu eerst het laatste nieuws. Vandaag de tweede en ook beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Turkije. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ruim 60 miljoen Turken kunnen vandaag voor de tweede keer naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Bij de eerste ronde wist geen van de kandidaten de meerderheid te behalen. Zittend president Erdogan was dichtbij een overwinning 2 weken geleden, maar hij bleef toch net onder de 50%. Buitenlandredacteur Gülsar Ersetin is in Turkije. Ja, hoe is het met de belangstelling, Gülsar, voor die tweede ronde? Ja, de stembureaus zijn hier geopend rond 7 uur Nederlandse tijd. Nu is het de tweede ronde. Het gaat nu tussen 2 presidentskandidaten. Tussen de zittende president Erdogan en zijn rivaal, de oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu. Dus de berichten komen nu ook binnen dat het nu wat rustiger is dan wat we 2 weken geleden zagen. Toen zag je echt een lange rij, omdat er toen ook werd gestemd voor de parlementsverkiezingen in Turkije. Dus het lijkt allemaal tot nu toe over het algemeen rustig te verlopen, omdat het ook veel sneller gaat. Ja, is het ook nog wel spannend vandaag? Jazeker, want kijk, de vorige keer zeiden de peilingen natuurlijk dat de oppositie echt groot kans had om te winnen. Nou, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn, dus het was best wel een verrassing, denk ik, vooral voor de oppositie, dat ondanks grote problemen in het land, zoals de economische crisis en de grote onvrede over vluchtelingen, dat Erdogan toch heel veel steun heeft, veel stemmen heeft gekregen. Ook veel stemmen uit het rampgebied. En dat hij net niet genoeg had om de eerste ronde te winnen. Dus ze gaan nu naar de tweede ronde. Je zag toen vlak na die verkiezingen grote teleurstelling bij de oppositie. Maar wat je nu merkt, ook op straat, als je naar wijken gaat waar vooral veel stemmers zijn van de oppositie, is er nog altijd hoop dat het kan gaan gebeuren. Want er zijn miljoenen mensen de vorige keer niet gaan stemmen. En daar mikt de oppositie ook op, in de hoop dat die nu wel allemaal naar de stembus gaan. Dus je weet nooit hoe het hier kan lopen. En wanneer gaan wij de uitslag horen, denk je? Ja, meestal krijg je aan het begin van de avond wel een beetje de eerste uitslagen binnen. Er is hier een mediaverbod. Dat betekent dus dat de zenders geen resultaten mogen laten zien. Meestal wordt dat aan het begin van de avond opgeheven. Dus dan krijg je al de komende eerste uitslagen binnen. Maar dat zegt niks. Dat kan veranderen, want de stemmen moeten nog geteld worden. Ik denk dat aan het einde van de avond, zo rond 11 uur Nederlandse tijd, dat het wel duidelijk gaat worden wie de nieuwe president gaat worden van Turkije. Gülsar Ersetin in Turkije over die tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Rusland heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Met 54 drones was de aanval volgens Oekraïne de grootste in tijden. Bijna alle drones werden onderschept. Er kwam wel een man om het leven door vallende brokstukken. Ook brak brand uit in een aantal wijken. Volgens het Oekraïnse leger gebruikt Rusland de Iraanse Shahed-drones, ook kamikaze-drones genoemd. Dat zijn kleine, onbemande vliegtuigjes met explosieven aan boord. De vliegtuigpassagier die vrijdag in Zuid-Korea de deur van zijn vliegtuig opentrok, wordt verdacht van overtreding van de luchtvaartwet. Hij kan tot 10 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. Kort voor de landing trok de man aan de vergrendeling van de vliegtuigdeur, en hoe het kan dat die deur ook inderdaad openging, is nog onbekend. Bij een grenswisselkantoor in Rotterdam is vanochtend vroeg een explosie geweest. De deur van het gebouw in het centrum raakte beschadigd. Na de explosie rende er iemand weg en de politie is nog naar diegene op zoek. Er waren eerder al meerdere explosies bij filialen van datzelfde wisselkantoor in Amsterdam. In een flat in Den Bosch is een dode man gevonden. De bewoner die daar al 5 maanden lag. Hij werd gevonden door de politie, die mensen oproept om de buren eens wat beter in de gaten te houden om dit soort schrijnende gevallen te voorkomen. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, McCarthy, hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. McCarthy maakte dat nieuws vannacht bekend. I just got off the phone with the president. I talked to him twice today. And after weeks of negotiations, we have come to an agreement in principle. We still have a lot of work to do, but I believe this is an agreement in principle that's worthy of the American people. Er is dan wel genoeg werk te doen, zei McCarthy. En als het congres dan ook met die deal instemt, dan kan de Amerikaanse federale overheid meer geld lenen, zodat rekeningen en salarissen kunnen worden betaald. Dat verhogen van het schuldenplafond is een routineklus, maar de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten maken het altijd moeilijk. De politie heeft vannacht 7 mensen aangehouden op station Ede-Wageningen. Volgens Omroep Gelderland was er een melding van een steekpartij in een rijdende trein en agenten wachten de verdachten op het station. Wat er precies gebeurd is in die trein is nog onduidelijk. Binnen waren 2 gewonden, die zijn behandeld op het perron van Ede-Wageningen en over hun situatie is op dit moment niks bekend. Ook is het onduidelijk of die gewonden zelf ook zijn aangehouden. Tennisgeluiden, want vanaf vandaag wordt er in Parijs 2 weken getennist op het gravel van Roland Garros. Met vandaag direct een Nederlander op de baan, Tellen Griekspoor. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Pedro Martinez. Marcella Mesker, Griekspoor had wel wat last van zijn enkel, weten we nog. Merk je daar iets van? Nou, hij heeft in ieder geval de eerste set gewonnen met 6-4. Beweegt goed, speelt wel met een enkelbrace, want die enkel is kwetsbaar. Heeft natuurlijk de laatste weken met blessuretjes te kampen gehad. Want door die enkel ook weer een kuitblessure, een achillesblessure. Weinig wedstrijden gespeeld. Dus fysiek niet helemaal in goede topvorm. Maar zijn tennis op gravel is altijd goed, is solide. En hij is natuurlijk niet voor niets nummer 39 van de wereld. Dus die eerste set eigenlijk gewoon heel cool. 6-4 gewonnen van de taaie Spanjaard, qualifier. Dus wel een man die al 3 wedstrijden heeft gewonnen. Maar het begin van de tweede set toch iets minder. Griekspoor had het momentum. Ja, kans misschien om toe te slaan aan het begin, deed hij niet. En staat nu 3-1, een break achter. Maar ja, al met al moet hij deze wedstrijd toch wel zien te winnen. Martinez, taai, gravelman, Spanjaard, maar... Nou, niet een supertalent, is natuurlijk een hele goede loting. Dus Griekspoor, als hij gewoon zijn niveau redelijk wijs haalt, dan moet hij dit eruit kunnen slepen. Het is best of 5, hè? Dus je moet ook niet hopen op 5 sets. Want dan gaat misschien toch die enkel weer opspelen. Het mooiste zou zijn 3 sets, misschien 4 sets winnen. Voorlopig een break achter in de tweede set. Maar al met al staat het tennisbeeld er wel goed voor bij Griekspoor. Marcella Mesker, dankjewel over Roland Garros. Het is ruim 7:07, het weer. We horen meer van Marcella hoor, straks. Droog en zonnig is het, af en toe wel wat sluierbewolking. In het midden en zuiden kan het 24 graden worden. En op de Wadden en aan de kust is het maximaal 15 graden. Morgen tweede Pinksterdag, meer wolken, maar ook zon. Wel iets frisser dan vandaag, 13 tot 19 graden. Waar staat het vast, F.G. Gertsen? Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knoop het Eemnes en Amersfoort. 20 minuten vertraging. De politie is daar nu bezig met een onderzoek. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor afrit Urk 5 minuten vertraging. Over een uur columnist en langs de lijn presentator Hugo Borst over het beste voetbalverhaal dat hij kent. En straks schrijft programmamaker en opiniepeiler Gijs Rademaker een antwoord op de vraag of hij wel een gêne heeft gevoeld over een uitslag van een peiling. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van 2 werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Hallo. Wat is er deze week in actie? Snackgroente 2 voor 4,50. Schaal varkensbraadworst 2 stuks of saucijzen 10 stuks, 5 euro. En veel alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 50 plus mobiel, nu ook via mobiel.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. TV-maker en opiniepeiler Gijs Rademaker heeft onlangs de overstap gemaakt van 1 Vandaag, Avrotros, naar RTL. Vanaf nu gaat hij voor deze omroep peilen hoe er in Nederland gedacht wordt over allerlei zaken. De uitslagen van het zogenoemde RTL-nieuwspanel zal hij gaan duiden in de nieuwsprogramma's van de zender en ook in de talkshows. Gijs Rademaker is hier in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Vrijdag zag ik dat je op Twitter liet weten al 20.000 mensen het hebben verleid, zoals het ware. Nou ja, verleid in ieder geval. 20.000 mensen hebben zich opgegeven voor mijn RTL-nieuwspanel. Ja, ik ben ontzettend blij mee. Ja, dat begrijp ik. Is er een soort minimum wat je wil? Ja, het minimum was 10.000 à 15.000 mensen. Dus daar zitten we in 10 dagen overheen. En we hopen natuurlijk dat het er nog 10.000, 20.000 meer worden. Maar daar mogen we maanden over doen. Het gaat erom dat je op een gegeven moment de motor moet kunnen starten om de eerste peilingen te kunnen doen. Daar hebben we zo'n 15.000, 20.000 mensen voor nodig. En die hebben we dus. Ja. En kan je het per moment zien hoeveel erbij zijn? Ja, je kunt het live zien. Op dit moment zijn het er 20.795 toen ik net wegreed. Dus ik check dat ook in het weekend. Ja, vast om de paar minuten, of niet? Zeker. Ja, dat kan me voorstellen. Ron Vergouw, heb jij je opgegeven? Nou, leuk dat je dat vraagt, Margreet Rijntjes. Ik ben even met mezelf te raden gegaan. Het Ron Vergouw opiniepanel heeft daar een onderzoek over gedaan. Ja. 73% van Ron Vergouw zegt nee. 12% zegt ja. En 50% heeft geen mening. Ja, ik ben niet zo van de opiniepeilers. Leuk, het wordt een heel leuk uur dit. Ja, peilingen vind ik leuk, maar ik doe er nooit aan mee zelf. Dus, ik ben weer in je archief gaan grasduinen, Gijs. Dus zo meteen wat leuke fragmenten. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen tv-week. Het woord van de week is iconisch. Kan ik niet meer horen. Oké. Maar het is aan het einde van het uur dus nog één keer. Heel goed. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Gijs Rademaker, geboren op 21 juli 1978 in Nijmegen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja of nee, ik heb eens gêne gevoeld over een uitslag van een peiling. Zeker. Dit heb ik moeten leren qua presentatie op tv. Dat ik veel te veel bewoog. Dat moest ik minder doen. Hier hoop ik ooit nog een programma over te maken. Ja, over mythische fabeldieren. Deze persoon zie ik wel als een voorbeeld in mijn leven. Ja, ik twijfelde tussen Pieter Jan Hagens en mijn vrouw. Mijn ouders waren echt boos op mij toen. Ja, wij hadden echt ruzie, zeg ik, van twee kanten. Toen zij mij naar de school, middelbare school stuurde die ik eigenlijk niet wilde. Echt blij maak je me met? Een goede pot thee op een tafeltje in de zon in een tuin in Hongkong. Vleesetende of plantenetende dino's? Dat is een no-brainer. Plantenetende dino's, zeker weten. Ja. Deze gebeurtenis in mijn leven maakte indruk. Eigenlijk maakte, ik wilde zeggen de burn-out van een paar jaar geleden, maar in alle eerlijkheid maakt het afgelopen jaar behoorlijk wat indruk. Ja of nee, ik heb zelf wel eens meegedaan met een opiniepeiling. Ik doe altijd mee, altijd. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Hongkong met een kopje thee. Ja. Wat was het, op een terras, geloof ik? Nee. In een zonovergoten tuin. Oh, een tuin? Ja, de tuin van mijn schoonouders. Ja, want jouw vrouw komt uit Hongkong? Ja, zij komt oorspronkelijk. Zij is natuurlijk gewoon in Nederland geboren en getogen. Maar haar ouders kwamen uit Hongkong, hebben hier natuurlijk een restaurant gehad. Dus ze is Nederlandse, maar ze is natuurlijk 100% volbloed Hongkongse, Kantonese, zoals je dan officieel zegt. En haar ouders, die zijn toen de kinderen volwassen waren, zijn ze ook geremigreerd. Zijn ze teruggegaan naar het familiedorp. Zoals je daar in Hongkong allemaal familiedorpen hebt. De Lee Village in dit geval. En dat ligt aan de grens met China, een heel klein dorpje. kijken. Iedereen denkt dan altijd aan flatgebouwen bij Hongkong. Maar dit is een klein dorpje. En daar is een tuin. En als je me daar neerzet met een pot thee, Chinese thee of Westerse thee, mag allebei, dan ben ik dolgelukkig. Want wat gebeurt er daar met jou? Het is een beetje een tweede thuis geworden de afgelopen 20 jaar. We kennen elkaar al 25 jaar. Ja, van school, hè? Ja, van school, ja, van de middelbare school. Ja, het is ongelooflijk, maar je knipt het met je ogen en je bent 25 jaar. Zo is het, ja. En ik heb die stad leren kennen. Het is echt mijn tweede thuis geworden. Niet alleen de stad, maar dus ook een beetje het huis van mijn schoonouders, waar ik nou niet enorm veel mee kan praten. Want zij praten een beetje Nederlands. Hallo, goed geslapen, alles goed. Ja. Maar verder komt het eerlijk gezegd niet. Ook niet Engels. Nee, ze spreken geen Engels. Nee. Dus het is een beetje handen en voeten en een beetje Nederlands. Maar ja, je hebt taal niet altijd nodig om je thuis te voelen. En ik laat daar alles los. En dat is in Nederland gewoon heel lastig. Want er is altijd wat, dat weten jullie als geen ander, en als opiniepeiler en journalist en in talkshows, dan het jaagt je na, ook als je, zoals vandaag verder, een dag vrij hebt. Het stopt in Hongkong. Ja, en wat ik ook heel lekker vind aan Hongkong is het andere perspectief. Dus wij denken hier vanuit onze westerse perspectieven kijken we naar de wereld. Dus ik lees daar wel media en nieuws, maar echt van de andere kant. En dat is elke keer weer, je komt altijd anders terug uit Hongkong. Wat ik zo grappig vond om te lezen is dat jij voor het eerst met je verkering dan ging eten bij haar ouders. Ja. En dat haar vader jou een of andere eendenpoten of zoiets... Dat is heel erg. Ja, die gaf jou dat. Ja. En jij dacht, nou, mij krijgen ze niet. Ja. Die ga ik gewoon opknabbelen. Ja. Maar dat de reden dat hij dat wel dacht, of deed eigenlijk... Ja. Was weg met die gozer. Nou, dat heeft hij natuurlijk nooit toegegeven. Hè? Laten we heel eerlijk zijn. Hè? Het was natuurlijk vanaf het begin af aan duidelijk. Zijn knappe Chinese dochter kwam natuurlijk ineens thuis... met een roodharig, breed, gekruld jongetje. Laten we heel eerlijk zijn. Ja. We zaten op de middelbare school. En dat is natuurlijk... Dan ben je natuurlijk niet meteen dol enthousiast. Ik vergeef dat de beste man meteen. Nou ja, hoezo niet eigenlijk? Nou ja, gewoon. Allereerst was ik natuurlijk Westers. En nogmaals, ze zullen het nooit zeggen. En het is zeker niet racistisch of zo. Maar je snapt dat vaak is de houding natuurlijk van... Ja, het is geen Aziat. Wow. Dat hadden ze toch niet verwacht, denk ik. Want dat hadden ze eigenlijk liever gehad. Nou ja, dat zal ik natuurlijk nooit over hen zeggen. Maar ik voelde dat wel zo. En zegt jouw vrouw Yang dat dat waar is? Nee, ja. Kijk, ik denk dat de grap is natuurlijk altijd dat elke schoonvader het vriendje van de dochter weg wil hebben. En dit was een hele effectieve poging. Want het waren dus echt de poten van de eend. Als in niet het vlees... Nee, de poten. Dus je zag... De nageltjes. Nou ja, de vliesjes. De bevliesde pootjes. En daar waren er 20 van. En die stonden heel keurig in een soort van pot opgesteld. En die werd zo triomfantelijk voor mij neergezet. Overigens zijn mijn schoonouders nu boeddhistisch en vegetarisch. Dus daar zijn ze teruggekomen. Maar hier maakten ze blijkbaar een uitzondering. Ja, en het is niet gelukt, want je bent gewoon gebleven. Ik heb ze glimlachend opgegeten. Ja. Ik heb ze daarna nooit ever meer gegeten. Ever. Nee, maar je moest er iets voor over hebben, want nu heb je drie kinderen met haar. Gijs Rademaker is hier, journalist en de kersverse opiniepeiler van RTL. Hij werd een bekend gezicht door zijn jarenlange duidingen in Eén Vandaag. Vooral tijdens de corona-uitbraak was hij veelvuldig te zien, ook in de diverse talkshows. Zijn behoefte verhalen te vertellen begon in zijn jeugd, kijkend naar de actualiteitsrubriek Netwerk. Dit wilde hij ook. Als kleinste van de klas, met een vriendelijke uitstraling, werd hij vaak onderschat, zegt hij. Het maakt hem fel en strijdbaar. Dit uur Gijs Rademaker op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, die jongen die zat naar Netwerk te kijken en dacht, dit wil ik ook. Ja. Wat dan? Zo is het letterlijk. Ja? Ik lag eigenlijk naar Netwerk te kijken. Want je lag op je buik vroeger voor de tv. Die stond een kleine verhoging en lag je op het kleed. En dat kwam altijd nationaal. Wij keken daar altijd naar. En wat mij vooral pakte, was dat zij analyses brachten... vooral van problemen waar ik wel in geïnteresseerd was als tiener. Maar waar ik echt niet van wist hoe het zat. Het Midden-Oosten bijvoorbeeld, met Arafat of zo. Weet je wel, dat... Welke factie is daar? Hoe verhouden al die landen zich? En Netwerk had dan best wel toegankelijke, voor mijn doen, reportages. Waarin poppetjes over landkaarten schoven. En deskundigen uitlegden wat Arafat moest doen. En wat het goede was van het vredesvoorstel wat er nu voor lag. En ik dacht, dit is fantastisch. Het helpt mij ontzettend. En op deze manier verhalen vertellen en dingen uitleggen. Dat wil ik ook. Alleen ik had natuurlijk nooit het idee om dat voor de camera te doen. Oprecht niet. En dat is gewoon bij toeval gebeurd later bij Eén Vandaag. En, maar ik wilde als. Ja, toen ik bij netwerk. Toen ik voor netwerk lag. Toen wilde ik gewoon deze verhalen ook gewoon op deze manier vertellen. Uitleggen aan mensen wat er gebeurt. Omdat je de wereld naar je toe wilde halen, wilde begrijpen. Wat was dan wat je zo boeiend vond? Nou, ik heb eigenlijk altijd, vanaf toen ik klein kind was, heb ik al dingen uitgelegd aan mensen. En niet dat ik mezelf nou zo slim vond. Je was al altijd een duider eigenlijk. Nou ja, als ik. Ik maakte vroeger krantjes voor de buurt. Oh ja. En die maakte ik zelf. Of daar nou behoefte aan was, dat is aan de buurt. Ik denk, ze stopte meestal na een paar afleveringen. Maar dat waren echt pagina's, getypt op een typemachine met tekeningen erbij. En ik heb er nog een paar. En ik keek ze laatst terug. En ik dacht, het is allemaal uitleg. Het ging al over dino's. Ja, jouw grote liefde. Ja, maar het ging ook over geschiedenis. En de rode draad is voortdurend. Jongens, we bespreken een probleem en zo zit het en dit is er gebeurd. En ja, dus ja, dat zit eigenlijk al heel lang in mij. Ja, en dat felle en dat strijdbare. Ja. Onderschat werd je op school. Ja. Had dat ook met je rode haar te maken dat je gepest werd of zo? Ik ben redelijk weinig gepest. Maar maak de optelsom maar. Je hebt rode krullen, je bent super klein en je ziet er dus jong uit. Mensen schatten mij nog steeds zo'n 5 à 10 jaar jonger. Ja, want je bent nu in de 40? Ik ben nu 44. Ja, en je wordt 25 geschat? Nou, ik word 35 geschat. Okay. Maar dat is dus 10 jaar eraf. Dat was toen natuurlijk ook al zo. En wat dat met je doet, is dat je... je gaat toch zekerheid zoeken. En daar pas je je houding op aan. Dus ik ben niet zoveel gepest... omdat ik me ontzettend heb aangepast die eerste jaren. In een groep zorg je dat je heel erg aardig gevonden wordt. Ik heb er heel goed leren praten. Ik heb er heel goed geleerd signalen te lezen. Ik heb er heel goed geleerd vrienden te maken met de juiste personen. Dat klinkt vervelend, maar dat doe ik ook niet bewust destijds. Maar achteraf besef je, oh, dat was best wel een mechanisme. Ik heb die dingen daar geleerd. Beetje strategisch. Nou, maar dan onbewust, hè. Ik had altijd hele grote vrienden. Die vond ik oprecht heel aardig. Dat waren gewoon mijn vrienden. Maar terugkijken denk ik wel, het waren toch altijd wel de hele grote jongens. En, ja. En ik lag altijd goed bij meisjes, maar wel gewoon als een goede vriend. Hè? Ja. Snap je? Zo werkt dat. Ja, daar zijn liedjes over geschreven, hè? Over dat soort dingen. Ja, het is verschrikkelijk. Was dat moeilijk? Nou, weet je, eigenlijk niet. De meisjes wel, natuurlijk, voor de duidelijkheid. Maar dat is goed gekomen. Maar de positie... ik heb me aangepast en dat werkte heel goed. Dus ik heb eigenlijk een hele fijne middelbare schooltijd gehad. Waarin ik me zo nu en dan wel heb moeten bewijzen voor mijn gevoel. En dat zit altijd in je. Als mensen je altijd jonger schatten, als mensen je altijd onderschatten... ja, daar krijg je iets van. Daar word je fel van. Daar word je bewijsdrang En ook een beetje een pleaser dus. Enorm. Ja, ben je dat nog steeds? Nee. Oh. Niet meer. Oké. Okay. Nee. Er wordt getennist door een Nederlander. Ik ben benieuwd. Marcella, vertel, hoe staat het? Ja, nou ja, op dit moment tennissen ze niet. Ze zitten aan de kant. Oh. Want Griekspoor, die heeft zojuist de tweede set verloren. Toch wel een tikje teleurstellend. Hij verloor zijn service voor de tweede keer bij 5-2. Ja, en als we het dan toch over cijfertjes hebben en analyses, hè, Gijs... dan kijk ik naar de statistieken. En dan zie ik dat eigenlijk in het merendeel van de cijfertjes... Griekspoor het beste eruit komt. Hè? Aces, services, aantal winners, geslagen. Maar die unforced errors, die springen er wel uit van Griekspoor. 26 ten opzichte van maar 11 voor de Spanjaard. En daar heeft hij die tweede set een beetje cadeau gegeven. Dat is niet helemaal... het goede woord, maar laat ik het zo zeggen. Hij heeft veel cadeautjes weggegeven. Begin, de eerste game, de eerste twee games, had hij kansen, had hij het momentum van de eerste setwinst. Daar heeft hij niet door kunnen pakken. En ineens kreeg hij Martinez, die natuurlijk toch in het kwalificatietoernooi 3 wedstrijden won. Ja, die is toen beter gaan spelen. Dus 1-1 in sets nu, 6-4 Griekspoor, 6-2 nu voor die Pedro Martinez. Ja, dan moeten we nog even door. En dan moet je maar kijken of het fysiek allemaal heel blijft bij Griekspoor. Die natuurlijk toch de laatste maanden, de laatste twee maanden... toch best wel wat blessuretjes heeft gehad, vooral die enkel. Dus ook niet zo heel veel heeft kunnen trainen. Maar goed, al met al 1-1 in sets. Ik denk nog steeds dat Griekspoor gaat winnen. We praten verder met Gijs Rademaker. Gijs, wat jij hebt met opiniepeilingen, heb ik met archieven. Ik kan me daar helemaal niet verliezen. Ik kan het heel erg leuk om daar leuke dingen in te vinden. We noemden net al netwerk, waar jij als klein jongetje naar zat te kijken. Daar heb je trouwens ook even gewerkt. Want zeker. Ik zag een paar items dat je daaraan mee hebt gewerkt. Maar dat was je overigens niet te horen. Dus om dat nou te laten horen is misschien niet zo leuk. Ik ga even kijken, wat is dan het oudste wat ik van jou kan vinden... als dat we je stem even horen. Toen was je nog geen opiniepeiler, maar verslaggever bij 2 vandaag, toen nog, de voorloper van 1 vandaag, 2006. Want heel af en toe, ja, mocht je ook vragen stellen, wel buiten beeld, maar dan horen we even de stem van Gijs Rademaker uit 2006. Zeilteam Brunel zoekt een nieuw teamlid voor de meest prestigieuze zeilrace ter wereld, de Volvo Ocean Race. De voorrondes zijn inmiddels achter de rug. Dus jij komt helemaal uit Australië voor een selectiewedstrijd? Voor een selectiewedstrijd, ja. Maar is het zo belangrijk? Ja, voor mij wel, ja, voor mij wel. En dat was hem alweer. Ja, dit was mijn eerste verslag wat ik mocht doen voor 2 vandaag. En dat was super spannend. Het was vooral een zeilrace kwalificatie, zoiets. En dat speelde zich af om 6:00 ochtends ergens in Zeeland. Niemand wilde daarheen. Dus toen zei ik, nou, ik wil wel. Geen probleem, ik ga wel. Dus daarom hoor je me daar. Ja. En is er een groot verslaggever aan jou verloren gegaan? Nou, ik heb heel graag verslaggever willen worden. Leven neemt een andere wending. Toen ze me vroegen om tot mijn totale verbazing om in beeld dat opiniepanel te gaan presenteren. Maar daarvoor lag ik vast op koers om verslaggever te worden. Het is altijd een droom geweest. Zelfs in China. Hè, want ik dacht, Hongkong is een fantastische basis. Dus ik heb daarover gedroomd. Ik heb soms gesolliciteerd. En uiteindelijk werd ik dit. En daar ben ik ook heel blij mee. Waarom werd je het niet? Want je hebt al 2 keer toe gesolliciteerd op die functie. Wat zeiden ze? Ja, volgens mij heb ik maar 1 keer gesolliciteerd voor correspondent China. En toen had ik net een tweeling van 1. En ik vond zelf dat kon. En zij niet. Ah, zei joh. Want ik was toen al de China-specialist bij 2 vandaag, 1 vandaag. Ik deed heel veel China-reportages, daar bereidde ik voor. Dus ik had op zich, het was een goed gesprek, maar het was, ja. En ik was toen ook peiler. Dus de overstap van peiler naar verslaggever, correspondent is raar. Plus die tweeling van 1 jaar. Ja. Ze durfde de gok volgens mij niet aan. Nee, sterker nog, je bent toen enigszins burn-out geraakt, zelfs in die periode. Toch? Ja, je had geen verband met elkaar. Nee, niet met die tweeling ook, dat de drukte... Oh, zo. Ja, nee, zeker. Ja, ja nee, enigszins. Ik ben er echt goed uitgeklapt. Ik denk dat ik er wel 1,5-2 jaar mee bezig ben geweest. Maar je hebt me maar enkele weken niet in beeld gezien. Ja. Ik heb echt ik was tegelijkertijd heel bezorgd dat jullie weten hoe het gaat, denk ik. Als je maanden uit beeld bent, dan... Dat je bang bent dat je plek wordt ingenomen. Ja, zeker. Was dat het? Ja, ze zeiden van niet, maar ik was natuurlijk wel bang. Ja, maar dat maakt het proces van helen als je burn-out bent niet sterker. Nee. Het makkelijker. Dat deed het ook niet. Ik heb de lange route gevolgd en die gok genomen. En godzijdank is het goed gekomen. Ja. En ik heb er heel veel van geleerd. Dus ik ben, weet je, heel veel mensen zijn achteraf, net zoals ik, zijn tevreden over een burn-out. Want het leert je ontzettend veel. En kun je dat concretiseren, wat je ervan geleerd hebt? Nou, ik ben minder een pleaser geworden. Ah. Wat jij net zei. Ja. Ja, dat is echt een hele grote stap die ik heb genomen. Ik ben wat harder geworden. Ik was toen ook had ik de leiding over het team van het opiniepanel. Een 5-koppig team toen. En dat kon ik best, zeg ik van mezelf. Iedereen was daar best tevreden over. Maar ik merk, het was zelf een hel. Om je in zo'n verhouding tot je eigen team te begeven. Dat heb ik nooit meer gedaan. Dus ik heb een aantal van hele duidelijke strepen gezet hoe ik mijn werk en leven anders moet aanpakken. En daar probeer ik me nu aan te houden. Dat is te doen. Heel goed. Nou, laten we dan maar eens gaan luisteren hoe dat debuut bij het opiniepanel ging. Want ja, dat panel dat is gestart in 2004. Ja. En in 2010 kreeg het ook een gezicht. Want daarvoor werden de peilingen eigenlijk gewoon door de centrale presentatoren van 1 vandaag. Daarvoor 2 vandaag gedaan. En toen, 14 januari 2010, kom jij voor het eerst in beeld. Je peilde wat Nederland vond op dat moment van het proces dat op dat moment liep tegen PVV-leider Geert Wilders. Naar aanleiding van volgens velen haatzaaiende uitspraken tegen moslims. Wat vinden we ervan? We vroegen het aan het 1 vandaag opiniepanel. En we bespreken de resultaten nu met collega Gijs Rademaker. Gijs. Ja, we doen wel vaker onderzoek. Maar nog nooit hebben er zoveel mensen meegedaan als aan deze enquête. Meer dan 30.000 leden van het 1 vandaag opiniepanel gaven hun mening over het proces Wilders. Kort gezegd, ze zijn diep verdeeld. Kijk maar, we hebben ze gevraagd, vindt u het een goede of een slechte zaak dat Wilders terecht moet staan? Dan zie je dat de grootste groep, 50%, het een hele slechte zaak vindt. Terwijl ruim 4 op de 10 mensen het een goede zaak vindt dat hij terecht staat. Ja, wie nu niet heeft mee kunnen kijken, er net bij dat jij als verslaggever was, wat je eigenlijk zag ik heel trots kijken. En nu laat ik dit horen en doe je handen voor je ogen. Nou ja, ik hoor de zenuwen in mijn stem. Ik hoor het ongemak. Ik was even terug in dat moment. Het was echt. echt heel eng. Het was mijn debuut voor een miljoenenprogramma zonder autocue. Want dat deden we niet, want ik moest het tegen de presentator vertellen. Ik had natuurlijk helemaal geen ervaring. En de ambitie was ook nieuw voor mij om dit te doen. Dus het was wel, ja, het was heftig. Het ging goed, voor de duidelijkheid. En één vandaag was, of twee vandaag was tevreden, echt prima. En het is ook doorgegaan daarna. En die zenuwen die verdwijnen. Maar als je me nu teruggaat naar dit moment. Ja, misschien horen jullie het niet, maar ik hoor het bijna niet. Ik ook niet. Ik hoor het aan mijn ademhaling. Misschien voel ik het ook meer dan ik het hoor. Volgens mij was het een goed debuut. Ik hoop het. En het was in ieder geval, het smaakt in ieder geval wel naar meer. Kijk, je weet het, als de eerste keer los is, dan. Maar als, ja, ik hoor het verschil met nu wel. De zekerheid waarmee ik praat. We doen wel vaker zulke peilingen, maar. Ja, grappig, want dat hoor je inderdaad zelf, wij allebei eigenlijk niet. Ik vind je zeer wel bespraakt en je weet waar je het over hebt. Dus volgens mij deed je het gewoon hartstikke goed. Maar goed, dat vonden ze daar ook, want je bent inderdaad gebleven. Ja. Ik vroeg hem aan het begin bij de perskaart, heb je wel eens gêne gevoeld over een uitslag? Ja. En toen zei jij zeker, ja, met zeker. Een uitroepteken erachter, had ik de indruk. Ja. Welk moment was dat? Ja, er was één peiling, die heb ik geweigerd op tv te presenteren. Maar die heb ik, bekend ik hier tot mijn schaamte, wel op radio gedaan. Oh. En dat was een peiling over staand en zittend plassen. Je denkt, staand en zittend plassen, peilen jullie dat? Dat was toen in Zweden natuurlijk een heel ding. Dat ging over genderneutrale toiletten. En het ging toen over plassen, hoe doen mannen dat? En dat had de redactie dan bedacht. Dat vinden we leuk om te doen. Hè? Hoe doen mannen dat? Ja. Staand of zittend plassen? Weten we dat eigenlijk? Want niemand zal dat hardop zeggen. Gijs, kun je dat peilen? Nou, dat was toch wel de ondergrens van mijn werk, vond ik. Oh ja? En waarom? Nou ja, het is gewoon gêne. Maar het is een hele relevante, goede vraag eigenlijk. Zeker als je het in de context, maar het idee dat ik daar van die grote schermen met van die plasbakken en dan een grafiek over. Je weet je, Lubach sloopt je. Ja. Want je zegt, ik heb het wel op de radio gedaan. En dat was omdat je dan dus niet in beeld zou komen. En dan... Ja, stiekem wel. Ja. En op radio heb je altijd meer tijd om context te bieden. Dat is het fijne van radio. Daar kun je gewoon een gesprek hebben. En op tv wordt dat gecomprimeerd tot 1,5 minuut. En dan gaat heel Twitter eroverheen. Bij radio heb je dat minder. Dat is gewoon fijner. Dus op radio heb ik dat natuurlijk in zijn context prima. Ja, dit klinkt wel als dat je kwetsbaar bent voor Twitter, Arjen Zeker. Lubach, et cetera. Ja. Zeker. Ik zie je naar links kijken. Hebben jullie een fragmentje van Arjen Lubach staan? Dat mag. Daar zijn er kijk, veel. Observator ben je. Ja, we hebben zeker een fragmentje. Ja, dat dacht ik al. Ja. Misschien kan je het er even bij pakken. Ja, ik zit even te kijken. Ik ben even mijn papieren aan het door. Ik heb, even kijken. Ik ga even met je meekijken. Hij heeft er een paar gedaan, namelijk. Ja. Altijd met liefde. Ik heb hem. Hier is hij. Ah, kijk. Papier wordt mij toegereikt door Margreet. Inderdaad. Zondag met Lubach, inderdaad. 2015. Hij had een kritische blik op jouw peilwerkzaamheden. Gijs Rademaker. Koning hypothese. Althans, gesteld dat er een koning hypothese zou zijn dan natuurlijk. Ja. Okay, hij vraagt zijn opiniepanel niet alleen op wie ze gaan stemmen, maar hij neemt die resultaten ook weer als uitgangspunt voor zijn volgende stelling. Mensen moeten dan dus nadenken over een situatie die alleen bestaat door een vraag van Gijs Rademaker. Deze week vroeg hij bijvoorbeeld, als de PVV de grootste wordt, wat dus niet zo is, en als die dan gaan meeregeren, wat nu niet gebeurt, of Wilders dan premier zou moeten worden, en dat splitst hij uit naar partijen waar mensen op zouden kunnen hebben gestemd hebben, wat ze dus niet hebben gedaan. Dat is Gijs. Hoe heb jij naar die uitzending gekeken? Ja, dat is echt fantastisch. Ja, hij fileert je gewoon. Maar hij doet het op een hele goede, scherpe en toch wel leuke manier. Laten we heel eerlijk zijn. Dit is de allerscherpste, dus die hebben jullie goed uitgezocht. Er zijn er wat meer en daar is het wat lolliger. En hij heeft hier natuurlijk best wel een punt. Hè? Als je het zo uitspreekt, klinkt het als bizar. Maar het is natuurlijk vrij relevant dat als de PVV samen met de VVD in de race is om de grootste, dat je kiezers... kun je prima vragen wat ze ervan zouden vinden als Wilders premier zou worden. He? Zoals hij het vertelt, denk je, what? Maar het is een hele normale vraag. He? Over 2 weken zijn er verkiezingen, de PVV is nek aan nek met de VVD. Wat zou u ervan vinden als Wilders premier wordt? Geen rare vraag. Wel een rare vraag, als je het aan Arjen zegt. Nou, en dat tikken we vaak heen en weer. Het is ook vaak liefdevol. We mogen elkaar volgens mij graag. Ik mag hem graag en volgens mij mag hij mij ook graag. Ja, je wordt vaker genoemd door hem. Ja. En meestal heel liefdevol. Tegelijkertijd is het een spiegel die mij ook scherper maakt. En dat is echt waar. Ik zat hier natuurlijk net te kijken. En ik dacht, ja, hell yeah, what? En dan zitten we met het team ook. Hebben we dit verkeerd? Er is ook een fragmentje waarin we bijvoorbeeld hebben gevraagd. We hebben een peiling gehouden in Nederland over de Amerikaanse verkiezingen. Zullen we die even luisteren? Oh, die heb je ook? Ja, die hebben we ook. Ja hoor. Ja. uit. Twee vandaag opiniepanel. Nee, vindt het kabinet Balkenende. Nee, dat is hem niet. Nee. Waarin nou, dus... zij zoeken me even bij de regie. Ja. Hebben jullie vaak discussies over de stellingen eigenlijk? Bij Eén Vandaag hadden we dat heel vaak. En bij RTL krijgen we dat natuurlijk ook weer. Het zijn allerlei soorten vragen. Stellingen zitten er heel soms tussen. Meestal zijn het gewoon vragen. En die vraagstellingen die zijn gewoon, durf ik wel echt te zeggen, hand voor in het vuur. Gewoon net zo valide als van elk ander onderzoeksbureau. We hebben daar zoveel ervaring in. Mm-hmm. Is er veel discussie over? Natuurlijk. Niet alleen over de vragen, maar vooral ook over de antwoorden, ja, die je eronder zet. Dat is echt een techniek. En de uitlegteksten die je daarboven zet. Ja, de duiding eigenlijk. Eigenlijk wel. Want ja, hoeveel geef je mensen mee aan duiding voordat je ze een vraag laat beantwoorden? En de ene pijler geeft daar helemaal niks mee. De andere pijler, Één Vandaag, zette daar 2 à 3 alinea's voor. Nou, dat gaan wij niet meer doen. We gaan dat echt wel beperken bij RTL. We gaan het korter en sneller doen. We gaan veel meer. Dat is echt een verschil met hoe ik het bij Eén Vandaag deed. Bij Eén Vandaag trek je ook vaak een sleepnet in van zo'n 30 vragen. Wij gaan dat beperken tot 15 per onderwerp. Zodat enquêtes korter en sneller zijn. Maar we willen dat doen zonder de nuance te verliezen. Want, maar misschien komen we daar nog op, uiteindelijk gaan peilingen over nuance. Zeker. Ja. Ik ga heel even checken of dat fragmentje er is. Ja? Ja, hebben we er tijd voor? Ja, zeker. Laten we het toch even horen. Ja, dat is te leuk. Kijk maar, 69% zou op Hillary stemmen. En daar helemaal onderaan 12% op Trump. Wat een belachelijke opiniepeiling van Eén Vandaag onder Nederlanders over Amerikaanse verkiezingen. En ik zie dat en ik denk, oh, dat wil ik ook! Dus hier is het Zondag met Lubach opiniepanel met Tex de Wit. Tex, jij hebt een relevante peiling voor ons gedaan. Ja. Namelijk wat de Amerikanen van de Nederlandse politiek... Ja, van de Nederlandse politiek vinden. Ja, ja, ja, ja. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar als Gijs Rademaker dat mag, dan mogen wij het ook. Ja, ja, ja. En deze die krijg ik nog steeds van soms van collega's. In ieder geval bij Eén Vandaag was het een beetje running gag. Als Gijs Rademaker mag, dan mogen wij het ook. ja, dit is natuurlijk. En uiteindelijk was het een rare peiling. Maar je zoekt als medium natuurlijk ook wat leuks rond die Amerikaanse verkiezingen. En dan ja, is het gewoon nice to know en absolutely not need to know te weten wat Nederland zou stemmen. En natuurlijk stemmen we over grote deel democratisch. Ja, hier nemen we onszelf ook niet serieus in. Hè? Laten we eerlijk zijn. Dit was de andere peiling waartussen ik twijfelde bij de Gêne-vraag. Ja, ik snap het. Natuurlijk. Ja. Want de duiding, hè, nog even die duiding, ja, van bijvoorbeeld een serieuze vraag. Mm-hmm. Kan je inderdaad zeggen, het is het vertrouwen in, ik noem maar wat, de overheid, ja, of zoiets, is minder afgenomen dan vorig jaar. Mm-hmm. Of je zegt, nou, het is, weet ik veel. Je kan alle kanten op eigenlijk met het duiden van de uitslagen. Ja. Waarin je uiteindelijk heel erg het nieuws bepaalt zelf. Ja. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Ja, dat is ook heel zwaar. Zeg ik zonder enige ironie. Dat is het moeilijke van mijn werk. Wat ik al 13, 14 jaar op dit moment doe. Het allermoeilijkste. En dat zit hem in een heleboel dingen. Kijk, allereerst, we zijn allemaal journalisten. Het is hoe dan ook je werk om uit interviews, uit allerlei informatie die jij verzamelt, een verhaal te maken. En dat op een journalistiek verantwoorde wijze te doen. Punt. Dat geldt voor mij ook. Dus in die zin verschilt mijn werk niet van andere journalisten. Die verantwoordelijkheid voelen we allemaal. Maar het is waar wat jij zegt. Uiteindelijk kun je alleen maar met je team die 15 tot 30 vragen, hoeveel het er ook zijn, goed stellen, goed formuleren en dan kijken hoe de antwoorden zich tot elkaar verhouden. Kijken naar de trend, heel belangrijk. De trends die er in de maanden daarvoor zijn. En dan kijken hoe je dat duidt. En dan vervolgens denken met welke cijfers, welke accenten leg je, precies, welke woorden gebruik je, ja, daarvoor. Ik schrijf al mijn teksten altijd zelf. Waarom? Ik doe dat ook niet uit de losse pols, omdat het echt belangrijk is welke woorden je daar kiest. Omdat de nuance waar je het net over had. Peilingen gaan over nuance. Ze gaan niet over populisme en polarisatie. Wat mensen zo vaak even kort uit de bocht zeggen. En ja, dat irriteert me nog steeds na 12 jaar. Het gaat over nuance. Het gaat over horen en kunnen kwantificeren wat mensen in de samenleving vinden van iets. In plaats van dat je hier twee schreeuwers van links en rechts uitnodigt die vervolgens elkaar van alles gaan beschuldigen. Hoe is er draagvlak in de samenleving voor bepaalde maatregelen? Waar zit dat draagvlak? En dat kunnen we met een peiling kwantificeren. Er kan 1 tot 3 tot 5% naast zitten. Hè, een peiling is een peiling. Een peiling is niet de waarheid. Maar het geeft het geeft ankers aan het maatschappelijk debat. Zonder dat het dat per se op scherp zet of zo. En nou, dat moest ik even kwijt. Ja, dat was een goed amen. Ja. Jij bent uiteindelijk overgestapt. Ja. Van Avrotros nu naar RTL. Ja. Ben jij benaderd door RTL? Ben jij zelf eens eventjes een balletje gaan opwerpen? Hoe is dat gegaan? Ik ben benaderd door RTL. Okay. Ja, ja, een tijd geleden. En toen dacht je, ja, ga ik doen. Nou, dat duurde heel lang. Want ik werkte 18 jaar bij Avrotros. Vanaf het begin af aan al. Betrokken bij de start van het opiniepanel. Ik had een eigen team. Mijn werk was fantastisch. En waarom heb je ja gezegd? Omdat het werk voor mij persoonlijk al jaren hetzelfde was. En omdat je soms na 18 jaar in je leven en carrière vast komt te zitten. En toen belde RTL. En ja, dat is toeval. Ze zeiden, hoe vast zit jij bij Avrotros? En ik zeg, nee, je belt op een kwetsbaar moment. Want het was net corona geweest. Dat was een ongelooflijke periode. Maar het normale leven en ook de normale gang van zaken begon weer. Ik heb ook binnen Avrotros grotere ambities gehad. Ik ben met een dino-podcast begonnen. Die Avrotros niet wilde. Dat kan, hè? Ik kreeg er wel ruimte voor om te maken in mijn vrije tijd. Ja, nou ja. Ja. Maar jij wilde meer eigenlijk. Ik wilde meer. Meer mogelijkheden. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat zij not amused waren. Nou, dat weet je wel, denk ik. Dat ze not amused. Dat is een understatement, bedoel dat je? Nee, dat is geen understatement. Ze waren not amused. En ze hebben heel zakelijk gereageerd. En ik ben 2 maanden dat ik nog voor de omroep werkte tot vanaf het moment dat ik dat bekend maakte, want je hebt een opzegtermijn van 2 maanden, ben ik niet op zender geweest en ook niet ergens anders. En ik ben vrij, ik ben vrij direct uit de handel gehaald, zeg maar. Mm-hmm. Ik snap dat ook wel, want je gaat naar een concurrerend medium, je gaat eenzelfde soort panel opzetten. Kijk, hoe we dat anders is dan het opiniepanel, daar kunnen we heel lang. Dat is zo. Mm-hmm. Maar ik snap in hun optiek dat ze denken, hij gaat naar de concurrent hetzelfde doen. Maar dat is heel fatsoenlijk gegaan. Ik mag na 18 jaar best zeggen dat ik mijn ambities, ik heb alles geprobeerd eruit te halen. Ja. Maar Avrotros gaf tegen mij zelf maanden eerder aan dat ze geen verbreding voor mij zagen. Ja, ik was heel goed in wat ik deed. Ja. Ja, en vind je dan dat, want je zegt ik heb dat heel fatsoenlijk gedaan, vind je dat van hun kant niet? Nou, ik miste respect voor de 18 jaar dat ik daar heb gewerkt, ja. Ja, het was van de een op de andere dag klaar en ik heb nooit meer iets van ze gehoord. En we hebben er even. Hoe bedoel je, je bent ook niet meer op de redactie geweest? Nee, dat was niet de bedoeling. Je was gewoon weg eigenlijk. Je moest wegblijven. Ja, en natuurlijk hebben ze. Ja, ik moest wegblijven 2 maanden. Ik heb 2 maanden thuis gezeten. En ik wil daar niet zielig over doen. Begrijp me niet verkeerd. Maar als jij vraagt hoe is dat gegaan? Het enige wat ik zeg is, ik had graag met meer respect naar elkaar afscheid genomen. Omdat ik ook 18 jaar met ontzettend veel plezier en liefde daar heb gewerkt. En het spijt me oprecht dat het zo is gelopen. Ik heb gewoon op een gegeven moment keurig binnen de termijn gezegd, zoals dat gaat tussen werkgever en werknemer. Jongens, ik moet mijn ambitie verder zoeken en ik ga bij RTL Nieuws een nieuw panel opbouwen. Want dat is wat ik doe. En had dat eigenlijk vooral te maken met het feit dat je bij RTL andere dingen kon gaan doen daarnaast? Nou, vergis je niet. Het is een enorme uitdaging om een. Het opiniepanel stamt uit 2004. Je zei het net terecht. Dat is heel lang geleden. Een panel opbouwen op zo'n grote commerciële nieuwszender met nieuws van 7 uur 's ochtends tot 11:30 's avonds, met talkshows en Editie NL. En dat is een enorme uitdaging. Gaat het lukken? Gaan mensen, worden ze lid? Ja, dus gelukkig. Blijven ze deelnemen? Hoe gaan we dat doen? Ja, ja, dat is een fantastische uitdaging. Ja. En je hebt gelijk, daarnaast hebben we natuurlijk afspraken gemaakt, wat kunnen we nog meer op die zender of op Videoland? En ja, die ambitie heb ik ook. En ik heb natuurlijk ook wel een dino-programma gemaakt met Maarten van Rossum op Videoland. Want nu hebben jullie ongeveer 20.000, ruim 20.000 mensen die zich hebben aangemeld. Het opiniepanel volgens mij van Avrotros had er 50.000. Heeft er inmiddels 80.000, ja. Ja. Ja. Dus wat dat betreft is dat nog een veel groter platform eigenlijk. Ja, ik ben net 10 dagen bezig met werven. Nee, maar omdat jij net zei, hè, minimaal waren er 15.000 nodig of zo. Ja, zeker, ja. Maar dat klinkt dan ambitieloos vergeleken bij, bij de 80.000. Kijk, laat me dat rechtzetten. Kijk, de grootte van een panel maakt niet zoveel uit. Je kan ook een hele goede peiling doen onder 1000 respondenten als die perfect gewogen zijn. Ja. Dus een groot panel is lekker omdat je deelgroepen wil kunnen benaderen. Ja, want dat had ik bedacht, hè. Je moet jezelf opgeven. geven. Ja. Dus stel dat daar vooral vrouwen tussen de, weet ik veel, 40 en 50 reageren. En je wil toch een representatief, ja, representatieve uitslag hebben. Dan moet je dus iets doen met die uitslagen. Namelijk bepaalde groepen uitselecteren. Ja. Nou ja, uitselecteren. Wat je doet is, en dat doen we bij Eén Vandaag ook al 18 jaar. Hè? Doen ze bij Eén Vandaag, ja, hoor dat. Ook al 18 jaar. Je moet die uitslagen wegen. Dus je weegt die op een aantal belangrijke variabelen. Zo zijn er bij Eén Vandaag bijvoorbeeld meer mannen dan vrouwen in het panel. Dat is heel normaal. En dan krijgen de vrouwen een iets hoger gewicht. En de mannen een iets lager gewicht in hun antwoorden. En zo doe je dat voor allerlei variabelen. Ja, ja. En trek je dat dus recht representatief voor de Nederlandse bevolking. Dat is hoe die panels werken. En in de praktijk zijn de uitslagen van of het nou Eén Vandaag is, en ik hoop binnenkort ook RTL, want we zijn daar nu naar aan het kijken van hoe we die weging instellen. Die zijn natuurlijk echt wel, dat zien jullie denk ik ook de afgelopen jaren, 1-op-1 vergelijkbaar met die van INO of Ipsos. Of, ja, maar waarom voegt het dan nog iets van toe eigenlijk? Nou, waarom voegt BNR iets toe terwijl je Radio 1 al hebt? Eén Vandaag heeft niet het alleen recht op een panel. Een panel is een heel goed journalistiek middel, om wat ik net heb uitgelegd. Omdat het een kwantificeerbare mogelijkheid is om te kijken hoe het maatschappelijk debat zich voelt. Dus het gaat vooral ook over de onderwerpen die je dan wil laten onderzoeken eigenlijk. Natuurlijk. En de uitdaging zit het hem ook. Ik bedoel, Eén Vandaag is één programma, wat één keer per dag is, en daar heb je 2-3 minuten. RTL Nieuws heeft natuurlijk programma's all over. Je hebt Editionel en de talkshows. En die combi, dus het zit hem niet zozeer in de panel. Het zit hem ook in de manier waarop je die uitslagen op al die platforms presenteert. En het is zo dat jij nu zegt, ik ben ongelooflijk druk bezig. Het afgelopen jaar maakte ook heel veel indruk, zei je. Ja. Wat doe je dan nog allemaal? Want, wat bedoel je? Nou ja, wat ben je nog aan het doen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, wat moet je nog doen? Kijk, allereerst is RTL Nieuws natuurlijk een gigantische organisatie. Factor 5 met Eén Vandaag. Ja, wat wij moesten doen was de afgelopen maanden daar een team opbouwen van nieuwe mensen. Een systeem aantrekken, dat inrichten. Juridisch alles goed rechttrekken, want het AVG technisch gezien is een panel beginnen niet simpel. Je wil niet weten hoe moeilijk het is. Daarom doet bijna niemand dit. Het is heel moeilijk om op zo'n schaal een groot publiekspanel op te bouwen. We zijn er ook nog niet. We hebben nog veel mensen nodig. We moeten die weging nog inzetten. Ja. En dan zullen we heel rustig aan beginnen met het duiden van ervaringen en opinies. En die ervaringen zijn voor RTL Nieuws ook heel belangrijk. Het gaat niet alleen om wat je vindt. Het gaat ook om wat je ervaringen zijn. Bijvoorbeeld met het verduurzamen van je huis of zo. He, dat zijn al dat soort verhalen die we willen gaan brengen. En ja, en dat is gewoon godvergeten veel werk. Je vertelde dat je niet over één nacht ijs bent gegaan bij die overstap. En een tijdje geleden zat je bij Umberto Tan, samen met je broer. Marijn, bekende balletdanser was hij. En jij vertelde daar eigenlijk dat jullie hebben elkaar een tijd niet gezien. En op een gegeven moment kwamen jullie weer terug bij elkaar. En dat het gesprek dat jullie samen hadden, ook wel mede de doorslag gaf om die overstap, om die sprong in het diepe eigenlijk te gaan maken. Een fragmentje uit dat gesprek, want het maakte bij jullie eigenlijk best veel emotie los. En toen ben ik naar Den Haag, naar het conservatorium gegaan. Toen is ook de periode gekomen, geloof ik, waar we elkaar gewoon niet zoveel gezien hebben. En dus op een gegeven moment heb je niet zoveel meer met elkaar. We zijn totaal verschillende persoonlijkheden in alles, hè? Ja, toch? Ja, bijna alles. Ja, wil je wat zeggen anders? Nee, gaan we doen. Oh, dit is live televisie. Nee, op een gegeven moment groeien gewoon een beetje uit elkaar. En we zagen elkaar gewoon letterlijk niet. Er was gewoon geen plek voor elkaar. Nou, ik was vandaag dus bij Roosje, zijn dochter, waterpolo kijken. Het heeft mij echt geraakt. Die jaren heb ik gewoon gemist. En dat heeft mij geraakt. Ik snap niet helemaal waarom. En we moeten elkaar gewoon vaker zien. Ja, je zat bijna. Je hebt het beschamend eigenlijk in die talkshow. Voor de uitzending zei je ook van, moet ik over mezelf gaan praten? Dat vind ik lastig. Nou, dat zie je hier ook terug, denk ik, als je dat ziet. Maar hij speelt wel een enorm grote rol dus nog steeds in je leven. Ja, zeker. Marijn en ik, het is wat ik zei, we zijn totaal verschillend. Hij is een danser. Hij werkt met zijn lichaam. Ik werk vooral met mijn geest en met woorden. Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk allebei, we vinden elkaar in onze creativiteit en in onze ambitie. Kan ik denk ik wel zeggen. We hebben dat allebei. We willen gewoon heel graag het heel goed doen. En wij zaten samen echt. Het was anderhalf jaar geleden, denk ik. En toen zei hij, ik moet zeggen, samen met mijn andere broertje, hebben ze met z'n tweeën met mij gepraat en gezegd, Gijs, je moet het gewoon echt een keer wagen. Want ze kennen mij ook als iemand die dit nooit doet. Ik verbrand nooit mijn schepen achter me om iets anders te doen. Ik ben, ja, jij zei het net al heel terecht, misschien wel strategisch. Dat hoort bij mij. Dus ik kijk heel voorzichtig wat ik kan en hoe ik iets kan uitbouwen. Dus ik blijf bij één vandaag en ik bouw een podcast voor dino's uit, waarmee ik mijn terrein een heel klein beetje opschuif. Dan een videolandserie. Maar toen zat ik nog bij één vandaag. He? Dus stapje voor stapje. En zij zeiden eigenlijk tegen mij, en ja, dat heeft wel de doorslag gegeven. Zij zeiden, Gijs, je kan dit niet altijd zo blijven doen. Soms moet je gewoon... Niet zo voorzichtig. Ja, durf en, nou eens. Ja, maar het klinkt stom. Maar soms heb je dat nodig van dat soort types. En ze kunnen al heel overtuigd zijn als het moet. Zelfs tegen hun oudere broer. Ja, want ik zag een aantal posts van je broer, van Marijn. Ja. Waarin hij mijn grote broer en eigenlijk een soort bewondering heeft voor jou. Ja. Ja, we hebben het een bewondering voor elkaar. Maar we hebben ook veel afstand tot elkaar. Ja, want jullie hebben elkaar ook heel lang niet gezien. Ja, wel 13 jaar ja, niet of zo. Waardoor kwam dat? Ja, we weten... Je groeit ontzettend uit elkaar. Hij is natuurlijk een balletdanser geweest in Stuttgart. Heeft een carrière gehad waar je niet tussenkomt. Ik heb natuurlijk ook een carrière gehad. En dat is gewoon uit elkaar gegaan. We waren al verschillende persoonlijkheden. Zelfs toen we jongetjes waren, was Marijn heel vaak weg. En ik was snel aan het studeren. We hebben elkaar eigenlijk vanaf ons 10e, 12e nauwelijks meer goed gezien. Alleen op bepaalde plekken en gelegenheden. Dat is niet goed. Dat zal ik let er ook echt. Ik neem me heilig voor dat het mijn kinderen niet overkomt. Maar ik weet tegelijkertijd dat je er als ouder niet altijd alles aan kan doen. Nee. Dus dat is ook de tragiek. We hebben elkaar echt opnieuw terug moeten vinden. En daar zijn we in alle eerlijkheid nog mee bezig. Want het is gewoon niet makkelijk als je zo ver weg woont en heel anders van elkaar bent. Nee. Maar we vinden elkaar op momenten dat als hij echt iemand nodig heeft en het gaat om levensbeslissingen, dan belt hij toch mij. Ja, dan blijkt dat jullie relevant zijn geweest bij elkaar. Ja. Marcella Mesker, toen we jou voor het laatst hoorden net, was het 1-1 in sets. Hoe is het nu? Nou, het gaat slecht. 1-1 in sets nog steeds. Maar 4-0 achter in de derde set. Het begin van deze set was cruciaal. Hele lange games. En je zag Griekspoor proberen te forceren. En hij is geknakt. Zo lijkt het mentaal. Hij speelt tegen Spaanse muur. Pedro Martinez. Echt zo'n taaie 26-jarige ervaren Spanjaard. Heeft al eens een graveltitel gewonnen. Is wat gezakt op de ranglijst. Moest qualifyen hier. Maar is gewoon een hele goede graveltennisser. Het ziet er niet allemaal briljant uit. Maar hij mist bijna niks. En Griekspoor, staat ook een beetje te schudden, te mopperen. Het lukt niet helemaal. Dus dit wordt moeilijk. 1-1 in sets. Maar nu 4-0 achter in de derde. De Media Week Awards TV. Ja, aan het einde van uur 1 van de perstribune altijd even een blik op de afgelopen tv-week. En we gaan op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, gisteren start NPO 1 met een nieuw amusementsprogramma. Zing, een talentenjacht voor koren van de EO. Het lijkt een beetje op Korenslag, wat we een tijdje geleden hadden. Alleen nu met Giovanke Ostiana en Anmar Zwart als presentatoren, in plaats van Henny Huisman die dat ooit deed. De opening werd geheel in stijl door de presentatoren gezongen. Zingen verbindt niet alleen, het geeft ook energie. En dat gaan we de komende 8 weken laten zien. Listen baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby there ain't no mountain high enough. Ja, van Giovanka wist ik al dat ze kon zingen, maar Anmar Zwart heeft mij toch wel verrast. Klinkt goed hoor. Ja. Keken 850.000 mensen naar. Het meeste aantal kijkers na het 8-uur-journaal gisteren. Ja, concurrent RTL, Gijs, startte gisteren tegelijkertijd met het nieuwe seizoen van het ballonnenprogramma Blow Up. Met presentatiedebuut van Leonie ter Braak. Daar kregen een dramatische 350.000 kijkers naar. Jij bent een man van de cijfertjes. Jij checkt ook altijd de kijkcijfers. Zeker. Altijd dat RTL elke dag wint in de... Ja, het is niet zo moeilijk. Hè? RTL Nieuws scoort eigenlijk structureel hoger dan één vandaag. Dus ik heb eigenlijk elke dag een prima dag verder. Right. Dan het tv-moment van de week. Ja, eigenlijk zijn het er twee, want deze week was het een zware week voor de kijkers van ochtendtelevisie. Allereerst nam na 23 jaar Olga Commandeur afscheid als presentatrice en instructrice van Nederland in Beweging. Maar er was in de uitzending zelf weinig van te merken. Rek je nog één keer helemaal uit, armen hoog. Echt eventjes alles uit. En de handen weer laag. grote schouderrol. Kom maar stappen. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Morgen weer de kans om lekker met ons mee te doen. Tot dan. Dat was het? Dit was het? Ja. Niet dag, dankjewel. Nee. Ze is ook nog wel maandenlang met herhalingen te zien. Dus voor de kijker verandert het eigenlijk niet. Maar dit was de laatste nieuwe uitzending. Ik zit trouwens te luisteren. Het is heel meditatief als je dit op de radio uitzendt. Heerlijk. Het zweeft helemaal weg. Ja. Nou, en nog meer afscheid in de ochtend TV. Ja, het kan mensen niet zijn ontgaan. Vrijdag kwam er na zo'n 12 jaar, of eigenlijk 29 jaar... als je de eerste reeks meetelt, een einde aan het bekendste ochtendprogramma van de Nederlandse televisie. Het tv-moment van de week. Het is de allerlaatste koffietijd. Ja, ja, allerlaatste. Ja, gek, ja. Hè? Maar we mogen wel 2 uur maken. Ja, dat is lekker lang. Dus, zullen we? Ja, ja. Laat het is vrijdag. 26 mei. Welkom bij Koffietijd! Het is Ja, het programma is heel vaak iconisch genoemd, maar nog nooit hebben er zo weinig mensen naar een iconisch programma gekeken. 100.000 mensen keken er dagelijks naar. De laatste keken er trouwens wel iets meer. Ja, Gijs, je zult nooit een peiling voor Koffietijd kunnen doen nu. Nou, maar ik heb wel 2 keer in Koffietijd gezeten, hè, de afgelopen maanden. Ik heb dat bewust nog even meegepakt. En het is een warm bad waar je in zit. En ja, het is wel iconisch. Wil je iets zeggen? Het is iconisch. Speciaal voor jou. Maar ik vind het wel jammer dat het gaat. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel een vaste prik was. Maar ja, heel veel. Je hebt gelijk. 100.000 is gewoon niet genoeg. Ja, misschien moet je over een jaar even gaan peilen hoeveel mensen het nu echt missen. Nou, gaan we doen. Ja. Goed idee. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek. Ja, en Gijs Rademaker, dat programma over mythische fabeldieren. Ja. Heb je al een gesprek erover gevoerd? Nee, nog helemaal niet. Nee, dit komt gewoon bij me op. Weet je, dino's heb ik gedaan. Zou ik natuurlijk heel graag een tweede versie van maken. Maar dat hoeft niet per se. Ik wil graag... het mooie is de kruising tussen wetenschap en... ja, in dit geval fabeldieren of wetenschap en dinosaurussen. Populaire dingen... Die hun ankers hebben in wetenschap, dat zou ik graag... Ik denk dat dat heel goed bij mij past. Dus je hebt peilingen, maar het uitleggen van wetenschap... of dat nou biologie is of andere dingen, geschiedenis... ja, dat, ik denk dat dat bij mij past. En daar moet ik de komende jaren bij RTL dus naar gaan zoeken. Ja. En wanneer zien we je voor het eerst met een uitslag van een peiling? Ja, goede vraag. Ik ben dus nu het panel aan het wegen. Ik hoop binnen nu en een week of 2, 3. Oh, wat snel al. Best wel snel. Nou, we gaan het allemaal zien. We gaan je volgen. En gaan jullie ook lid worden op rtlnieuwspanel.nl van mijn nieuwe panel? Gaan jullie dat doen? Ja, ik heb al nee gezegd, maar ja, Margreet, die wil dolgraag meedoen. Nee, ik ga daar nog even over nadenken. Vind je het goed? Denk er rustig over. Hoe dan ook, Gijs Rademaker, hartelijk dank voor je komst naar de perstribune. Wij spraken dus naar aanleiding van de oprichting van het RTL Nieuwspanel. Straks na het NOS Journaal, columnist en langs de lijn presentator Hugo Borst, ook kunstliefhebber trouwens. Tot zo. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Malou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, ik heb 10 eisen. 10? Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of het allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden? Veel landen kijken weg en laten deze mensen aan hun lot over. Samen met partnerorganisaties in heel Europa roept Vluchtelingenwerk op om in actie te komen. Ben jij ook voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? Teken dan de petitie op vluchtelingenwerk.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 5e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ja, Marcella Mesker, heeft Griekspoor inderdaad de set verloren? Ja, zeker. Met 6-0. Dus na die eerste setwinst een kansloze twee volgende sets. 6-2 en 6-0. Dus slechts twee games in die volgende twee sets. Ja, hij is nu echt mentaal aangeslagen en zal heel diep moeten gaan om hier nog de winst te pakken. 2-1 in sets achter dus. Op deze ouderwetse Langs de Lijn zondagmiddag, met straks een complete laatste ronde in de Eredivisie, hebben wij zo presentator Hugo Borst te gast. Behalve Langs de Lijn presentator is Borst onder meer columnist, galeriehouder en hoofdredacteur van het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras. Dat viert een jubileum, het 150ste editie is verschenen. Nu eerst het laatste nieuws. De spannende tweede ronde bij de Turkse verkiezingen. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Ruim 60 miljoen Turken kunnen vandaag voor de tweede keer naar de stembus voor een nieuwe president. Bij de eerste ronde wist geen van de kandidaten de meerderheid te behalen. Zittend president Erdogan was dichtbij een overwinning 2 weken geleden, maar toen bleef hij net onder de 50%. Zijn tegenstander, oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu, kreeg toen 45% van de stemmen. De afgelopen 2 weken hebben beide kandidaten nog alles op alles gezet om kiezers ervan te overtuigen dat ze hun stem nog een keer moeten uitbrengen. Deze kiezer gaat dat doen en is hoopvol over een mooie uitkomst. I hope it will be good. I hope it will be hopeful. I hope it will be. This is the expression we used to say. I hope the spring will come. Volgens buitenlandredacteur Gülsa Ersetin kan het nog spannend worden. De vorige keer zeiden de peilingen natuurlijk dat de oppositie echt groot kans had om te winnen. Nou, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Dus het was best wel een verrassing, denk ik, vooral voor de oppositie. Dat ondanks grote problemen in het land, zoals de economische crisis en de grote onvrede over vluchtelingen, dat Erdogan toch heel veel steun heeft, veel stemmen heeft gekregen. Ook veel stemmen uit het rampgebied. En dat hij net niet genoeg had om de eerste ronde te winnen. Dus we gaan nu naar de tweede ronde. Je zag toen vlak na die verkiezingen grote teleurstelling bij de oppositie. Maar wat je nu merkt, ook op straat, als je naar wijken gaat waar vooral veel stemmers zijn van de oppositie, is er nog altijd hoop dat het kan gaan gebeuren. Want er zijn miljoenen mensen de vorige keer niet gaan stemmen. En daar mikt de oppositie ook op, in de hoop dat die nu wel allemaal naar de stembus gaan. Dus je weet nooit hoe het hier kan lopen. Vanavond worden in Turkije de eerste exit polls verwacht. De politie heeft afgelopen nacht 8 mensen opgepakt op station Ede-Wageningen. Dat gebeurde volgens Omroep Gelderland na een melding van een steekpartij in een rijdende trein. Agenten hebben de verdachten opgewacht op het station en wat er precies gebeurde in die trein, dat is nog onduidelijk. Binnen waren 2 gewonden, ze zijn op het perron behandeld en over hun situatie is verder niets bekend. 1 van die gewonden is zelf ook aangehouden. De verdachten zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Er zit nog 1 klimaatactivist vast na de blokkade van de A12 in Den Haag gisteren. De politie hield meer dan 1500 mensen aan. Maar veruit de meeste werden al snel weer vrijgelaten. Onder meer vanwege het vreedzame karakter zag het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in vervolging. De persofficier van justitie zegt dat de demonstranten wel terecht zijn opgepakt, want er was geen vergunning voor die demonstratie op de A12. Deze mensen maken zich dus schuldig aan een strapper feit, namelijk een overtreding van de wet openbare manifestaties. Maar dat is wel een gering strapper feit. En we hebben inmiddels de ervaring dat de meest van deze demonstranten zich verder ook vreedzaam opstellen. En in die gevallen zouden wij dan ook geen hoge straf eisen. En de verwachting is ook niet dat de rechter straffen zal opleggen. En dan staat het voeren van honderden zaken in geen verhouding meer tot wat het zal opleveren. De mensen werden dus aangehouden om de blokkade te beëindigen, zegt de officier. Daarmee is dan ook wel het belangrijkste doel van die aanhouding wel bereikt. En uiteraard ligt het anders voor wie zich wel schuldig maakt aan andere strafbare feiten, zoals bekladding, vernieling, opruiing of geweld. In 48 zaken moet nog worden beoordeeld of dit het geval was. Bij een Russische aanval met drones op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. Die zou zijn geraakt door een drone die door de luchtafweer was neergehaald. Volgens de burgemeester van Kiev werden vannacht ruim 20 Russische drones uit de lucht geschoten. De politie in Sittard onderzoekt een ontploffing vanochtend in een woonwijk. Volgens krant De Limburger was dat bij het huis van een verdachte van een liquidatiepoging. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Er is een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond van de Verenigde Staten. President Biden en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hebben een deal bereikt. En ook als het congres akkoord gaat, kan de Amerikaanse federale overheid meer geld lenen, zodat er weer uitgaven kunnen worden gedaan. Het NOS-journaal. De man die vrijdag in Zuid-Korea tijdens een vlucht een deur opende, kan tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Hij wordt verdacht van het overtreden van de luchtvaartveiligheidswet, zegt het ministerie van Verkeer. De man werd direct na de landing gearresteerd. Volgens de autoriteiten bestaat het risico dat de man op de vlucht slaat als hij zou vrijkomen. Het vliegtuig van Asiana Airlines had 194 mensen aan boord toen de 33-jarige man aan de deurhendel trok. Er brak paniek uit in het vliegtuig, maar er raakte niemand gewond. En hoe die deur nou tijdens het vliegen ook echt open kon gaan, is nog niet duidelijk. Bij het prestigieuze atletiektoernooi in het Oostenrijkse Gützis is meerkampster Anouk Vetter niet begonnen aan de tweede dag. Vetter kampt de laatste weken met blessures. En ze had al verwacht dat ze de meerkamp niet zou volmaken. Ze besloot zelf pas op het laatste moment om naar Oostenrijk af te reizen. Ja, en dat hebben we echt afgelopen dinsdag besloten, dus het was een beetje laat. Mijn team heeft me gewaarschuwd van we gaan naartoe. Je bent fit genoeg, in ieder geval voor dag 1. Maar weet dat er kans is dat de reactie te heftig is en dat we je eruit halen. En ik moest beloven dat ik dan zou meewerken. Dag 1 en dan eindig je met een treurig, een beetje ontredderd gezicht. Pijn zat er al flink in? Ja, het was eigenlijk al met hoog dat ik van alles voelde. Dus het was wel echt een strijd. En ik voelde eigenlijk bij de 200 al dat ja, ik kon echt niet pushen. Ik wist al wat er aan zat te komen eigenlijk. Dus ik was er wel best wel verdrietig om. Dag 2 begint met verspringen. Je doet de warming-up, maar toch ga je niet van start. Waarom niet? Ja, omdat de Achilles te gevoelig is, de knie te pijnlijk is. En er staat nog een WK op programma. Daar ben ik voor gekwalificeerd. Ik denk als ik hier doorga, dat ik dan lang bezig ben met revalidatie. En dat dan het WK in gevaar komt. En dat is het niet waard. Zei Anouk Vetter tegen verslaggever Joris van den Berg. Het WK atletiek is in augustus in Boedapest. En in Parijs wordt getennist op Roland Garros. Het is begonnen vandaag en Marcella Mesker kijkt naar Tellen Griekspoor tegen Spanjaard Pedro Martinez. Nou, het gaat niet best met Griekspoor, hè? Nee, hij won de eerste set met 6-4. Ik denk, nou, dit gaat goed. Daarna 6-2, 6-0 op de broek gekregen. 2 games in 2 sets. Ja, dat hakt erin, mentaal. Dan denk je, is het dan misschien toch die enkel waar hij de laatste maanden zoveel last van heeft gehad? Nou, die enkel lijkt wel oké. Hij beweegt wel oké. Maar het heeft natuurlijk wel impact gehad op zijn voorbereiding. Trainingsweken. Hij heeft moeten inhouden. Hij heeft die enkel moeten sparen. Ja, ineens moet je voluit. En dat gaat dan niet. Zeker niet tegen een Spaanse gravelspecialist. Een Spaanse muur. Kunnen we hem wel noemen. Niet een super, super speler. Een beetje houterige tennisser. Maar hij maakt geen enkele fout. Ja, en dan is het toch degene die de minste fouten maakt, wint. Dat is een beetje hoe het er nu voor staat bij Tellen Griekspoor. Hij zal heel diep moeten gaan om dit er nog uit te trekken. Hij zal dus de 4e set moeten winnen. En de 5e om hier in Parijs de 2e ronde te halen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want 5 sets spelen. Als de fysieke voorbereiding niet heel goed is geweest. Het is heel moeilijk. Het is hoop op een het beste. En het is heel diepgaand voor Tellegriekspoor, die dus 2-1 achter staat tegen die Spaanse muur Pedro Martinez. Veel meer sport natuurlijk in de perstribune zometeen. En vanmiddag bij Langs de Lijn heel veel voetbal en autoracen. Van alles. 9 minuten over 1. Het weer nog droog en zonnig. Af en toe wat sluierbewolking. In het midden en zuiden van het land kan het maximaal 24 graden worden. En op de Wadden blijft het steken bij 15 graden. Morgen op Tweede Pinksterdag meer wolken, maar ook wel zon. Wel wat frisser dan vandaag. 13 tot 19 graden. Door naar Den Haag, naar Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort 10 minuten vertraging door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Vinkeveen 5 minuten oponthoud. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het literaire voetbaltijdschrift Hartgras heeft een mijlpaal bereikt. De 150ste editie is verschenen. Een van de hoofdredacteuren van Hartgras is Hugo Borst. Schrijver, columnist, presentator van Langs de Lijn, straks op deze zender. En daarnaast is hij een groot kunstliefhebber en verzamelaar. En is hij vorig jaar een eigen expositieruimte en galerie in Rotterdam begonnen. Hij zit hier tegenover ons. Hugo, welkom. Hallo. De laatste speelronde vandaag, ook nog de Grand Prix, de Giro. Oh, het is een prachtige zondag. Het is de zondag. Zondag, ja. Der zondagen, zou ik bijna zeggen. Het zal niet zo worden als in 2007, met een krankzinnig verloop. Toen was ik nog niet mee langs de lijn. Ja, toen was er op elk veld wel een kampioenschap te behalen of een degradatie. En het wisselde per minuut wie er kampioen was. Maar ook vandaag zat er heel veel op het spel. Het is een krankzinnige week geweest natuurlijk. PSV is de trainer verloren. Yeah. Blijft Heitinga. Nou ja, Feyenoord is tegenwoordig het Ajax van de Eredivisie. Er is heel veel aan de hand. En we hebben natuurlijk nog Max die om 3 uur start in Monaco. Verstappen. Ron Vergouwen heeft ook weer het een en ander meegenomen. Ja, ik ben natuurlijk in de archieven gedoken om te kijken wat kan ik allemaal bovendreggen van die Hugo Borst. Nou, dat is een hoop. Maar volgens mij allemaal leuke dingen. En aan het einde van het uur, ja, de mooie hoogtepunten van de radioweek. Je bent ook echt een radioliefhebber, toch, Hugo? Zeker, zeker. Ja. Ook een liefhebber van de bloopers? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Als het fout gaat, dat is handen wrijven. Ja. Verkneukelen. Ja, ik hou echt van sportradio. Want dat is energieke, dynamische radio. Er kan van alles gebeuren. Het is spannend. Misschien zit er ook wel wat van langs de lijn. Dus het zou zomaar kunnen. En het radiomoment van de week. Radio 1 had een opvallende invalpresentator deze week. Oh ja. Ja. Ja, ik weet het. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Hugo Borst, geboren op 15 juni 1962 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit stuk in Hartgras heeft me echt verrast. Alles van Erik Brouwer, die een schitterend boek heeft geschreven. Daar kom ik dadelijk graag op terug. Dit is een dierbare jeugdfoto. Hangt op de koelkast thuis. Ik hang om mijn vader heen. Het is oud en nieuw of kerstmis. En ik kruip meer in mijn vader dan hij in mij. Hij was een beetje afstandelijk, een ongehoord lieve man. Maar dat is wel een merkwaardige foto. Dit is mijn favoriete kunstwerk in mijn huis in Rotterdam. Oei. Ik ben dol op de Zero-beweging, Jan Schoonhoven. Dus dat is helemaal wit in vlakverdeling. Ja, daar ben ik altijd dol op. Daar loop ik langs. Heel de gang hangt vol met witte schilderijen. Dit was een bijzonder moment op de radio. Nou ja, dat heb ik net genoemd. Dat was die ontknoping. Dat is absolute topradio. 2007, de ontknoping van de Eredivisie. Graag zou ik nog een boek schrijven over... Jeetje, dat is heel moeilijk. Ik wil nog wel boeken schrijven, al vind ik er nauwelijks de tijd nog voor. Ik ga in ieder geval al mijn voetbalverhalen bundelen van 40 jaar. En daar ga ik ook nieuwe bij schrijven. Ik moet weer meer gaan schrijven. Als hoofdredacteur kom je zelf te weinig aan schrijven toe. Dus daar moet ik mezelf toe dwingen het komend jaar. Seizoen. Dit vind ik een fascinerende voetballer of trainer. Nou ja, ik ben even actueel gezien wel getriggerd door wat er gebeurd is met Ruud van Nistelrooy. Mm-hmm. Ik zie gelijkenissen met Marco van Basten. Dat zijn die beroemde, geweldige voetballers, topvoetballers, die eigenlijk niet kunnen overbrengen op mensen die minder getalenteerd zijn. En dan wil ik weten, wat maken ze nou allemaal door? Want Ruud wilde er al na een paar wedstrijden de brui aan geven bij PSV. Dit haat ik echt aan mezelf. Rancuneus. Liever een profvoetballer of een kunstenaar? kunstenaar. Ajax of PSV in de Champions League volgend jaar? Ja, ik ben dol op Xavi Simons. En als hij Champions League kan spelen, dan zou hij voor PSV kunnen blijven. Dus ik ben vandaag een beetje als voetballiefhebber voor PSV. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Wat maakt Simons zo leuk voor jou? Of zo mooi, of een bijzonder? Nou, zijn overgave, dat grenst echt aan dat van Ruud van Nistelrooy. Volkomen bezeten, een winnaar eerste klas. Zo klein en eigenlijk al het postuur van Obelix, eigenlijk. Als je kunt fantaseren. Geweldige voetballer. En gaat een van de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal worden de komende jaren. En die wil ik in Nederland houden. Die schilderijen in jouw gang in Rotterdam. Ja. Van de Zero-beweging. Ja. Witte schilderijen, zei je. Nou ja, ik zag trouwens bij Willem-Alexander thuis ook niet een goede smaak. Maar dat moet maximaal zijn, dat kan niet anders. Die had ook een Zero-kunstwerk. Oh. Ja, volgens mij Schoonhoven. Ja, wat is dat? Ja, wat is dat? Nou ja, het is die breuk die aan het eind van de jaren 50 kwam. Expressionisme was volop nog in de gang in de jaren 50. Hè. Willem de Koning met veel gesmijd met verf. Kortom, als je in de buurt zou staan, dan zou je ook onder zitten. Mm-hmm. En dan komt er eigenlijk een tegenbeweging. En dat is onder andere, want pop art komt ook op. Maar tegenbeweging is ook Zero. Dat was al een beetje aan de gang in het buitenland. En dat betekent gewoon dat mensen in de weer gaan met het niets. Lege schilderijen. En daar kun je verrassend veel mee doen. Als je er relief van maakt, bijvoorbeeld, en je laat er licht op vallen, dan zie je enorme spectaculaire schaduwwerkingen. Nou, want dat is het. Het is wel echt helemaal wit ook. Ja, dat kan. Nou, bij dit werk van Jan Schoonhoven, dat heet een preegdruk. Als je daar vol het licht op zet, dan zie je de schaduwen ook iedere keer er heel symmetrisch onder vallen. Ja, wat dat is, ik kan het ook verder niet uitleggen. Het is gevoel. Het is gevoel. Kunst is iets, daar kun je heel diepzinnig over doen. Maar je kunt het ook heel primair consumeren. Ik vind het mooi. Ik vind het niet mooi. Ik heb vrijdag heb ik een werk gekocht van Johannes Steendam. Dat is een Rotterdamse artiest die werkt. Die heeft, geloof ik, honderden soorten motorolie van oude auto's. En als hij daarmee in de weer gaat, ontstaat er op het doek, canvas, papier, een soort landschap. Je kan zeggen het is figuratief, maar het is ook abstract. En ik was al heel vaak bij hem geweest. En uiteindelijk heb ik er eentje uitgekozen. Ja, dan ben ik als een kind zo blij. Ja, want ik kan me dan jou voorstellen in de gang. Elke dag loop je daar een paar keer doorheen. Ja. Stop je dan ook een paar keer om te kijken? Soms wel, maar meestal niet. Nee. Maar meestal moet ik naar Albert Heijn. Of, ben je onderweg? Ja, we moeten ook niet hoogdravend doen over kunst. Want dat is een beetje de pest. Ja, nee, er wordt heel elitair over kunst gedaan. Dat kan, maar dat is helemaal niet noodzakelijk. Ik had gisteren de opening in de galerie van Gadouche Barghout. Mag je zeggen, het is ook Baroud. Ze is Nederlands-Marokkaans. En daar kochten hele jonge mensen hun eerste kunstwerk. Is ook niet zo duur, dat werk. En dat is zo leuk. Een meisje van 18, goed gezien. De mooiste tekening koos zij. €380. Dat is voor zo'n meisje een waanzinnige uitgave. Hè? Die verdient bij Albert Heijn, weet ik veel, €7 per uur. Mm-hmm. Ja, ik word daar heel warm van. Ja. En ze was ook zo blij en vol ervan. Wat was het voor schilderij of kunstwerk? Wat had ze gekozen? Jij bent bij mij geweest. Jazeker, ik ben geweest, maar daarom ben ik ook benieuwd welke ze heeft gekozen. Het meest linkse tekeningetje waarin twee vrouwen staan. Het gaat over vrouwenliefde eigenlijk, hè? Zo zou je het kunnen zeggen. Lesbos is niet ver weg bij deze kunstenares. Maar het gaat er vooral om van hoe verhouden wij ons ten opzichte van vrouwenvriendschap, vrouwenliefde. En dit werk, dat was ook nog getekend en ook geborduurd. Ja. Dus dat is gemengde techniek. En ik vond het een van de mooiste tekeningen. En die haalde die 18-jarige meid, die haalde toch dat beste werk eruit. Ja. Leuk. Ja, was mooi. Het was heel eigen. Ze heeft een enorm eigen stijl. Ja, viel mij op. Het is prachtig en heel gewaagd. En ze tekent waanzinnig. 23, 24 jaar, ja. Ja, hartstikke leuk. Ben je blij van? Snap ik. Hugo Borst is hier, voetbalcriticus, AD-columnist, maar ook schrijver van allerlei boeken over Louis van Gaal, over vaders en zonen, maar ook over zijn dementerende moeder. Een man die op tv regelmatig vilijn uit de hoek kon komen, maar zijn eigen gedrag ook altijd zelf kritisch kon analyseren. Voetbal loopt als een rode draad door zijn leven, maar betekent vooral een kapstok waaraan hij zijn verhalen en observaties kan ophangen. Verhalen over verbondenheid, vermaak en verwachtingen. Onder meer in zijn tijdschrift Hartgras. Dit uur Hugo Borst op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, het literaire voetbaltijdschrift Hartgras. Je bent er sinds 2005 bij betrokken, volgens mij, als hoofdredacteur. Ja, toen ben ik mede hoofdredacteur geworden. Dat kwam ook omdat Matthijs van Nieuwkerk, die samen met Henk Spaan het blad heeft opgericht. Of het boek, ja, moet je zeggen. Het is een tijdschrift, maar ook een boek. In 1994. Matthijs had geen tijd meer. Bleef een soort van erevoorzitter. En toen heeft Henk gevraagd met Matthijs of ik ook hoofdredacteur wilde worden. Ik had vanaf het eerste uur geschreven. Dus mede hoofdredacteur. Maar Henk is de baas, hoor. Ja. Hoe is het met Matthijs trouwens? Want die ken jij dus. Nou, die moet dringend weer op de buis, vind ik. Ja, ik heb af en toe eens contact met hem, maar niet al te veel. Ik weet dat het leven hem in de Luwte hem ook goed bevalt. Maar aan de andere kant denk ik dat hij ook wel de brandende ambitie heeft om fantastische televisie hier te maken. Ik bedoel, hij is nu toch wel lang genoeg gestraft. Maar dat is een particuliere opvatting, hoor. Is hij dus schok te boven voor je gevoel? Dat vraag ik hem niet. Ik vraag gewoon hoe het met hem gaat. En dan en dat gebeurt niet al te veel. Ik mis hem op televisie. En ja, er komen zoveel schurken voorbij dat ik denk van, nou, het is wel mooi geweest. Laat hij maar weer goede programma's gaan maken. En heeft hij verteld of hij alweer in gesprek is met omroepen? Heb ik hem niet gevraagd. Nee. Okay. Nee. Hartgras, want daar heb ik het denk, ik denk dat hij vast wel wat gesprekken voert. Ik vind hem wat voor Max, maar Jan Slachter zal Jan Slachter niet zijn om vast wel contact met hem te zoeken. Ja, Jan Slachter is groot voorstander van een terugkeer van Matthijs. Daarom, ik zie Matthijs in dat opzicht wel heel nou, niet snel, maar wel terugkeren en dan bij een omroep als Max, waar je natuurlijk fijne programma's kan maken, dat weten jullie als geen ander. Laten we even de stem van Matthijs luisteren. Je zei het al, 1994 was de oprichting van Hartgras, bijna 30 jaar geleden. Ja. Heb je weer een feestje volgend jaar. Ja. Hij was dus te gast, Matthijs, hoofdredacteur en oprichter in het programma Netwerk in 1994, om over dat nieuwe blad te praten. Wat wij willen zijn andere voetbalverhalen, persoonlijkere voetbalverhalen, beter geschreven voetbalverhalen en niet zozeer wedstrijdverslagen en niet zozeer verhalen die gaan over de stand in de PTT telecompetitie. Maar verhalen die zeer persoonlijk kunnen zijn over wat mensen met voetballen hebben, wat ze hebben beleefd met voetballen. Wie denk je dat Hartgras zal gaan kopen? Nou, we staan hier voor het vak van de F-site. Ik geloof niet dat ik een van deze jongens straks met Hartgras onder zijn arm zal zien lopen. Maar kijk, Voetbal International heeft ook een hele hoge oplage. En dat zijn toch niet allemaal de doorsnee voetbalfans. Dat zijn ook wel degelijk mensen die van lezen en van voetballen houden, zoals wij in onze inleiding schrijven. En daar zijn er meer dan genoeg van. 1994, wat sprak hij toen nog langzaam. Maar ja, en ook een beetje zit meer Amsterdams in dan hij bij De Wereld Draait Door later liet blijken. Ja. Wil je wat vragen? Nee, jij wil wat vragen. Ga maar voor. Ja, de 150ste editie. Die heb ik al tot mij genomen. Ja. En daar stond een mooi stuk in van Erwin van der Pol, waarin hij het heeft over 150 edities. Ja. En een paar zinnen vielen me op. Verhalen in Hartgras, schrijft hij, zijn een mengeling van zachte melancholie en versluierd verlangen. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, dat is goed getypeerd. Je kunt zeggen, het was jongetjesgedoe. Tegenwoordig is het ook jongetjes- en meisjesgedoe, gelukkig. Want we hebben heel veel vrouwen die voor ons schrijven. Al van begin af aan. Anna Enquist was de eerste. Renate Verhoofdstad kwam er vrij snel daarna. Maar tegenwoordig is het de zoete inval bij ons. En niet de minste. Diane Kliwon heet ze. Danielle Kliwon. Is bijvoorbeeld zo'n product. Fantastisch kan zij schrijven. En zij pakt het ook wel op, dat jongetjesgedoe, die romantiek. Want zij vergaapte zich ooit als tiener aan Benzema. Die zag ze ergens. En dat is het. Wij hebben allemaal een referentiekader naar onze tienerjaren. En daar hebben wij iets meegemaakt. En daar schrijven wij nog decennia lang over. Dat is De oorsprong, denk ik, van hard gras. Wij mijmeren, we romantiseren. We koppelen dat aan hoe het toen thuis was. Hoe we met onze vaders op pad gingen. En dat is grosso modo, denk ik wel, waar hard gras op neerkomt. Al kunnen we ook een andere kant op, hoor. Nou ja, want ik zat erover na te denken van waarom inderdaad in deze verhalen zoveel gevoel zit, eigenlijk, hè? Gecombineerd met voetbal. En ik dacht, ja, dat komt misschien wel omdat door voetbal, hè, matties onder elkaar met vaders en zoon, dat het luikje naar het gevoel openstaat, eigenlijk. En waar kun je het anders doen? Het is natuurlijk heel particulier wat er wordt gedaan. Eigenlijk zijn wij niet zozeer geïnteresseerd in het voetbal, maar meer in wat er wordt gevoeld door het voetbal. Ja. Inderdaad, het woord kapstok viel al net. En wij willen gewoon lezen wat er wordt ervaren. En ja, zo is het gewoon ontzettend leuk als je Jan Wolkers voorbij ziet komen, bijvoorbeeld, die vertelde hoe die vroeger als een hazenwindhond over het veld ging en hoe dat voelde. Want ja, Jan Wolkers kennen wij alleen maar als natuurliefhebber en schrijver, et cetera. Dus je trekt ook nog een ander luikje open van, want wij vragen heel vaak schrijvers en hele goede journalisten. En die verhalen lees je ook niet in Voetbal International. Dat is weer net even een andere niche. Zeker. Ook heel belangrijk. Ja. En in de kranten zul je het zeker niet aantreffen. Nee. Dus wij zijn een platform om heel openlijk je liefde voor het voetbal, maar ook voor het leven te beleiden. En er kan ook heel veel drama in zitten. Ja. Ik bedoel, ik refereer nog eventjes aan het prachtige verhaal wat ooit is geschreven, nummer 2, door AFT van de Heide. Ja. Die beschrijft de geboorte van Tonio. En de kwetsbaarheid. En niet wetende dat het zo dramatisch en vroeg zou aflopen. En ergens in dat stuk zegt hij ook hoe kwetsbaar je bent zodra je een kind op de wereld hebt gezet. Nou ja, dat soort gedachten zie ik niet snel mensen ontvouwen in Voetbal International of het AD. En Erik Brouwer noem jij als een verrassing. Die nou, mooie stukken. Consistent. Al 20 jaar. Hij is een broodschrijver, maar hij verdiept zich in iets, gaat de archieven in. Hij heeft nu Leen Sanders, een Rotterdamse bokser. Daar heeft hij een boek over geschreven, verschenen bij Thomas Rapp. En ik heb dat de afgelopen dagen gelezen. En ja, het is zo hartverscheurend knap hoe hij de situatie in een concentratiekamp levendig beschrijft. Het klinkt heel tegenstrijdig. Want beeldend, je bent er. De dood is alom. En Leen heeft het geluk, Sanders, dat hij een profbokser is. En hij heeft voor de oorlog heeft hij een paar Duitsers knock-out geslagen. Niet de minste. Dus hij wordt herkend door SS'ers. En die SS'ers waren dol op vermaak. Dus hij was in het concentratiekamp broodvechter. En had daardoor een wat chiekere baan en kon daardoor overleven. Nou, en dat heeft Erik Brouwer zo prachtig opgeschreven. En dat doet hij bij ons 2-3 keer per jaar met voetballers. Je zegt zelf al, hard gras is een niche. Heb je toch nog wel de ruimte in je hoofd om bij elke editie even naar de oplagecijfers te kijken? Of interesseert je, of probeer je daar van weg te blijven? Nou, ik vraag eerlijk gezegd nooit. Ik heb laatst, we hadden van de week een ontzettend leuk feestje met de opkomst van 50, 60 mensen die hadden meegeschreven. Ik heb het niet eens gevraagd, volgens mij. Maar ik denk dat het niet spectaculair is. We maken een winstje. En dat hebben we ook te danken aan de podcast die we tegenwoordig maken. Want er zat een licht verval in. Een trouwe basis van, ik denk, 2500, 3000 abonnees. En dan hadden we wat last van verkoop. Maar omdat Aco en Bruna, ja, die nemen dan niet meer af. En dan, ja, dan ben je dus niet meer in de losse verkoop te koop. Dus wij bedelen altijd om abonnees. Word abonnee. Het kost geen drol voor 60 euro. Heb je zes van die boekjes. Heb je nu ook nog gewoon even gezegd. Nou ja, het is voor de goede zaak. Ja, nee, precies. Ik bedoel, ja. Wij vullen onze zakken niet. Want ja, je wordt ook echt behoorlijk onderbetaald als schrijver als je voor het gras schrijft. En maar weet je welke editie het best verkocht is? Of best gelezen? Het schijnt nummer 2. Of 7 misschien wel. Ik wou naar nummer 7 toe, ja, inderdaad. Ja. Het was leuk geweest voor het voorgesprek als je eventjes naar nummer 7 was gegaan. want 1996, inderdaad, daar stond het stuk in. De koolsingel bleef leeg, geschreven door ene, wat staat hier nou? Hugo Borst. Ja. In het radioprogramma Spijkers met Koppen vertelde je presentator Jack Spijkerman toen onder meer over een avondje bij de dat jaar ontslagen Feyenoord-trainer Willem van Hanegem. Dit keer de uitgave van mei. Hartgras heet De Koolsingel bleef leeg. Hugo Borst, jij bent Rotterdammer, maar ben je van huis uit ook Feyenoorder? Nee, mijn vader heeft me toen ik 6 jaar was naar Sparta meegenomen. Dus daar kan je je ook niet meer aan onttrekken voor de rest van je leven. Nee. Willem van Hanegem, het ontslag. Op de avond van het ontslag was jij bij hem. En dat heb je nogal gevoelig beschreven. Wat is jou het meest bijgebleven die avond? Ja, we kwamen binnen om 9:00. We vertrokken om 1:15. En we gingen naar buiten. En hij deed een stap naar voren. Hij loopt altijd op zijn sokken, Van Hanegem. En ja. Ja, het was al koud, eerste graadje nachtvorst. En wij lopen naar de auto, we rijden weg en we kijken achterom. En daar stond hij ons dan uit te zwaaien met die grote kolenschop. En dat was een heel ontroerend moment, want ja. Het was het definitieve afscheid van Van Hanegem. Tot jullie de hoek om waren helemaal, hè? Precies, ja. En die Jan Palas staat, die is lang, hoor. En die is ongelooflijk lang. Dat houdt niet op. Ja, heb je elke editie maar zulke verhalen? Ja, dat was wel bijzonder. Dat was ook een tijd dat je nog bij de voetballers en de trainers thuis kon komen. Ik heb het opgegeven na mijn 40ste. Dan is het ook wel moeilijk om goede banden te onderhouden met mensen uit de voetbalwereld. Maar bij Willem mochten we die avond na zijn ontslag... We is Leo Verhul, mijn goede vriend en mede... helper aan dat boek. Wij mochten op visite komen. Ja, dat was heel, heel... mooi om te zien. Je had toen nog een fax. Die spuugde toen allerlei adhesiebetuigingen. Dat het zo erg was dat Willem was ontslagen. Zijn jongetjes toen nog echt klein. Die sliepen op de bank. En Willem vertelde wat er allemaal gebeurd was. En wie er te vertrouwen was en wie niet. Volledige openheid. En hij kon het ook wel vertellen. Omdat het boek zou pas maanden later verschijnen. Dus ja, het is een mooie herinnering dat je op die manier journalistiek kunt bedrijven. Maar het was ook heel persoonlijk eigenlijk. Nou ja, en het leuke is ook natuurlijk in dit fragment dat je hoort iets over jou. Namelijk dat jij ook een man bent die observeert. Hè? Dat je dus inderdaad ziet dat hij op zijn sokken loopt. Ja. Dat het 1 graden onder nul is. Het mooiste was toen ik bij Van Hanegem eerder, 2 weken of 3 weken eerder voor zijn ontslag. Ja, dan kon je gewoon naar binnen stappen. In de kleedkamer. En er zat hij een sigaretje te roken. En dan kleedde hij zich uit, poedeltje naakt. En dan keek je dus naar dat massieve lichaam. Hij was 1,50 jaar toen. Heel gespierd. Brede wreven. Je ziet alles. En hij zit aan een sigaret te trekken en vertelt daar al wat er mis is met dit Feyenoord. Want het was een ontslag... het was de opmaat van een ontslag eigenlijk. Dus we zagen hem van ver aankomen. En hij heeft me altijd in vertrouwen genomen destijds. En dat was ook zo mooi. Want kon ik voor het boek, omdat ik Jorien van der Heerik ook sprak... kon ik een soort dialoog laten... De oude voorzitter. Kon ik een dialoog laten ontstaan eigenlijk. Een gesprek tussen Willem en de voorzitter... over de dag van het ontslag. En dat was eigenlijk op die manier gereconstrueerd. Willem vertelde op zeker moment zijn versie. Van der Heerik deed dat. En ik maakte daar eigenlijk een scène van. En dat was denk ik het goede van het boek af en toe. Nou ja, en dat is volgens mij ook hetgene jij boeiend vindt. Het intermenselijke, volgens mij. Het wat mensen daadwerkelijk beleven. Ik bedoel, dat zeg jij net ook over wat jij een fascinerende voetballer of trainer vindt. Noem je Ruud van Nistelrooy. En zeg je, ja, ik ben vooral heel erg benieuwd wat er gebeurd is. Hoe is dit zo gegaan? Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in gevoelens. En ik heb er met Van Basten ook heel veel over gesproken. Die enkelblessure. Hij heeft wel eens verteld over het apparaat van Ilazarov. Dat stak met pinnen door zijn enkel. Dat hebben we allemaal, zo'n apparaat? Nee, dat is een apparaat. Dat was een experiment van dokter Martens in België. Inmiddels overleden. En dat werkte niet bepaald goed. Dat moest kraakbeen aanmaken. En hij heeft het ook in zijn boek hoor beschreven later. Dat heeft hem zo verschrikkelijk veel pijn bezorgd... dat hij echt jankend over de grond kroop. En eigenlijk... dat apparaat er wel uit wilde trekken. Ja, en dan kom je bij de andere kant van de voetballer terecht. Hè? De man die successen meemaakt, die 2 Champions Leagues meemaakt... maar die ook leidt door de trappen die hij heeft gehad. Overigens was de blessure zijn eigen schuld. Hij ging ooit een heel dom duel aan met Olde Riekrink bij FC Groningen. Was ik bij FC Groningen Ajax. En toen moest hij snel uitvallen en daar is alle ellende mee begonnen. Maar ik probeer me dan altijd voor te stellen, ja, die andere kant van de topvoetballer zijn. Hè? Want we vinden ze vaak verwend en arrogant soms. Maar ja, het zijn ook gewoon mensen die het heel zwaar hebben, die onder druk staan. Want reken maar, hè, straks gaat het los. Ajax moet winnen van FC Twente. En PSV mag niet verliezen van AZ. Daar zit een ongehoorde druk op. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. En dat is denk ik wel het interessante voor ons journalisten om dat naar boven te krijgen, ja. Om dat mede te voelen. Hugo Borst, we verrassen onze gast altijd in dit programma met een rubriek. Ik vraag me af of je die kent, want jij zit natuurlijk je programma voor te bereiden rond deze tijd altijd. Of zit je toch altijd met een half oor naar ons te luisteren? Half oor naar jullie te luisteren als de gast me natuurlijk interesseert. Oké, nou, ik ben benieuwd of je deze stem herkent. Lijkt me wel. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Hugo, met Henk Spaan. Wat leuk dat je in perstribune zit. Ik ken eigenlijk niemand, Hugo, die zo'n persoonlijkheidsverandering, ik moet eigenlijk zeggen, ontwikkeling heeft doorgemaakt als jij in de loop van de jaren dat ik je ken. Ongeveer sinds, ik vermoed, begin jaren 90. Toen we in 1994 naar Miami afreisde om daar filmpjes te gaan maken rond het WK voetbal, overwoog je bij het opstijgen, vlak voor het opstijgen nog, om het toestel spoorslags te verlaten. Zo zag je op tegen die reis. Toen we daar waren, was je af en toe weg, geteisterd als je werd door heimwee. Toen we gingen optreden met Hartgras in theaters, smeekte je, eiste je om de avond te mogen beginnen, want anders dan zou je te nerveus worden gedurende het wachten op je beurt. En nu zag ik je afgelopen dinsdag het woord voeren voor alle schrijvers van Hartgras en Bart Vriends. En je sprak uit je hoofd en je had de hele zaal in je hand. En je was gewoon steengoed. En ik moet je eerlijk zeggen, ik voelde me trots om jou zo te kunnen zien optreden. Dat was het. Tot binnenkort, Hugo. Henk Spaan. Hartverwarmend. En je knikt bijna bij alles instemmend wat hij zegt. Ja, Henk en ik kennen elkaar heel goed. Maar ik leer toch wel, hij zegt dit niet vaak. Dus ik hoor dat nu eens een keer. En inderdaad, ik schiet natuurlijk ontzettend in de lach. 1994. Er was echt een last call, hè. Last call for Mr. Borst, flying to, wat was het, Orlando. Ik dacht, ik trek het niet. Ik wil dat vliegtuig niet in. Claustrofobisch, angsten. Ja, daar heb je pilletjes voor. Ik gebruik al een jaar 25 paroxetine, hele kleine dosering. Dat is tegen angsten? Ja, dat kan. Het is een antidepressieve werking, heeft het. Maar bij mij is het voorgeschreven omdat ik wat serotonen mis, heb ik me wel eens uitgelegd gekregen. En dat helpt tegen wat angsten die bedwongen moeten worden. Ja, dat is wel fijn. Het is een hele lage dosering en dat helpt. Maar ik schoot in de lach en die trots die is wederzijds. Het is heel fijn om met Henk te zijn. Henk wordt altijd gezien als een hele norse, bozige man. Dat is gewoon niet zo. Alleen, je moet er even doorheen. En dan heb je zo de gebruiksaanwijzing te pakken. Ja, erudiet, welbespraakt, vele malen slimmer dan ik. Maar met z'n tweeën zijn we heel complementair. Met Henry ook, hè? Henry Schut, ja, wij zijn ook heel complementair. Henry is de gelikte, hele goede radiopresentator. Ik ben wat rauwer. En daardoor passen we goed. Ja, ik zoek altijd wel naar koppeltjes. Mensen bij elkaar. Dat je elkaar versterkt. Ja. En is het zo dat jij dat kan met Henk, doordat jij niet geïntimideerd bent, maar Ja, en niet bang bent of zo? Nee, als ik één keer ruzie heb gehad, is het kan me heel vaak ruzie. Ik zou niet eens meer weten waar het over ging. Maar wij kunnen elkaar gewoon alles zeggen. En de hiërarchie is ook duidelijk. Henk is net even meer baas dan ik van het blad. Dus bij stakende stemmen, dat heb je met de hoofdredacties, heeft hij gelijk. En daar kan ik prima mee leven. En dat is bijzonder, want ik ben zeer anti-autoritair en anarchist. Ja. Dus, maar ja, Henk is een fijn mens en wordt niet goed op waarde geschat. En ook een erg goede schrijver. Hij heeft het over je persoonlijke ontwikkeling die hij heeft meegemaakt van dichtbij. Ben je het daarmee eens? Ah, het is wel waar dat ik van een... Ik weet nog heel goed dat Hans Kruijs senior tegen mij zei... ik werkte bij VI, ik was 23. Wat sta jij te luisteren, Vinken? Zeg eens een keer wat. Hij was manager van PSV. En hij vond mij maar een beetje een luistervinkie. Hij zei, heb je zelf eigenlijk wel een mening? Oh ja, was je zo? Nou ja, kennelijk heb ik toch een soort verlegenheid diep in me. En die heb ik misschien ook een beetje bedwongen. Maar ik kan het nog steeds wel hebben, hoor. Als ik in een menigte of in een groep terechtkom... dat ik toch even moet kijken hoe ik mij moet gedragen. En dan kan ik me soms ook al een klein beetje overschreven... om meteen dan in de house te zijn. Ja, dus dat heb je op die manier geleerd om mee om te gaan. Ja, het leven moet je leren. Dat is gewoon zo. Het leven moet je leren. Ja. Ja. Maar die angsten hè, waar je het over hebt, waar je dat pilletje tegen slikt... wat zijn dat dan voor soort angsten? Nou, heel bazaal. Dat is claustrofobie. Ik zit niet graag in een vol stadion, niet in een vol vliegtuig. Maar goed, ja. Maar zijn het ook intermenselijke angsten? Dat je niet leuk wordt gevonden? Of dat je niet de straat op durft? Of dat soort dingen? Nou, ik kan wel eens geïntimideerd zijn door mensen die de universiteit of academisch hebben gedaan. Ik ben een jongen half van de straat. HAVO-diplomaatje. Dus ik heb altijd wel ontzag voor mensen die academisch of universitair geschoold zijn. Aan de andere kant. Ik ben ook een autodidact. Dat doe ik ook in de galerie. Ik geef Want je hebt je eigen galerie begonnen, hè? Ja, wijs Bart. En daar probeer ik ook ruimte te vinden voor outsiders. Mensen met een beperking die hele goede kunst maken. Of autodidacten. Maar ik kan ook rustig echte academisch geschoolde kunstenaars tonen. Maar ik wil wel mensen de ruimte geven die een andere weg hebben afgelegd. Want die kunnen ook verschrikkelijk goed zijn. En zeg je dan, dat geldt ook voor mij eigenlijk... dat ik een andere weg heb afgelegd dan menigeen... maar ook goed ben geworden? Nou ja, ik heb het met mijn HAVO-diplomaatje aardig gedaan. Ik kijk wel met een zekere tevredenheid terug. Het had ook wel beter gekund. Soms ben ik ook wel iets te lui. Dat klinkt raar, want ik werk hard. Maar ik zie... wel waar ik nog winst te behalen zou hebben. Maar aan de andere kant, waar ik vind dan? Het leven ook zo leuk. Ja, ik ga ook graag even een keertje naar de bioscoop... of zie een goede documentaire. En ja, je zou dan ook kunnen zeggen... stort je nou op een biografie van... weet ik veel wat. Van Nistelrooy. Nee, voetballers niet meer. Absoluut niet. Nee hoor, daar geen zin meer in. Nee. Hugo, je kent de perstribune. We zijn ook een beetje een biografie. We gaan kriskras door iemands carrière heen. Dan moeten we toch even naar 2009. Een belangrijk moment in je carrière. Je bent op het toppunt van je roem als voetbalcriticus of analyticus bij Studio Voetbal. En dan is daar een confrontatie met de toenmalig bondscoach Bert van Marwijk. De gemoederen in de studio lopen hoog op over de vraag of international Wesley Sneijder nou wel of niet omstreden is. Is Van Marwijk een jokkebrok of borst slecht geïnformeerd? Wat doen we met Wesley Sneijder? Dat wou ik even weten. Die heeft heel erg ter discussie gestaan in de herfst. Gedrag was vervelend. Vertel er eens wat over. Wat wil je weten? Nou, de waarheid. Ja, maar dat is zo'n... Dat is echt onzin. Ach, kijk, nee, was zelf ook niet de makkelijkste. En Wesley is een jongen die... die is er niet één keer over de scheef gegaan in mijn tijd bij het Nederlands Elftal. Nog niet één keer. Kapot. Nee, die hele... Ga nou niet jokken, kom op. Wat nou jokken? Hij heeft ter discussie gestaan. Moeten we de persvoorlichter erbij halen? Nee, die heeft niet ter discussie gestaan, Sneijder. Je wilt ter discussie. Nee, dan zou ik dat wel weten. En ik ben degene die dat besliste, Hugo. Ga jij nou zeggen dat Wesley Sneijder in de herfst niet ter discussie heeft gestaan? Nee. Dat zijn gedrag jou kan bekoren? Nee, dat zeg ik toch helemaal niet? Jij insinueert. Insinueer. Nee. Dat is gewoon zo. Wesley Sneijder is gewoon. Er is alleen een gevaar. Zo hebben jullie dat aangeduid. Frank de Boer, de persvoorlichter. Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daar? Eindeloze gesprekken. Zou je Frank erbij moeten halen? Eindeloze gesprekken? Ja, jij niet. Dat vind ik zo verbazend. De gesprekken worden gevoerd door Kees Jansma, door Frank de Boer. Hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is zo. Ja, je bent gewoon heel slecht geïnformeerd. Nee, dat is niet zo. Nee, dat gaan we zo ja, en dat ging nog een tijdje zo door. Je zei ergens, ik reed naar huis naar deze uitzending, voelde me vies. Ja, ik vind ook nu, als ik het terug hoor, aan de ene kant een klein beetje vermakelijk, maar ik vind het ook wel heel grotesk en arrogant. Ik zou dat nu nooit meer doen. Ik vind dat ik te weinig respect betoon voor de gast. Ik vind wel dat je hem kritisch moet bevragen. Maar op het moment dat ik zeg, je jokt, dat gaat te ver. We hebben het hier natuurlijk wel eens over gehad. Ik dacht 4 jaar later, WK 2014, want je komt elkaar altijd weer tegen. En nou, daar zijn we ook heel leuk uitgekomen. Dus we hebben dat bediscussieerd. En ja, hoe dat exact is gegaan, dat weet ik ook niet meer. Is allemaal niet zo spectaculair. Want vaak ligt hier de waarheid ook in het midden. Ik ben geïnformeerd door verschillende mensen. En ik heb een ander verhaal gehoord dan Van Marwijk hier verteld. Maar waarschijnlijk heb ik het scherper verondersteld dan het was. Maar kijk, dit is leuke televisie. We zien dit natuurlijk volop bij Vandaag Insight. Maar ik ben blij dat ik er zelf geen onderdeel meer van ben. Nee. Nou, sterker nog, het leidde tot een soort kentering in je leven. Want je bent toen gestopt op televisie in tijd. Ja. Dat je dacht, dit wil ik eigenlijk niet meer. Nou, er werd verwacht van mij dat ik elke week zo'n kunstje zou vertonen. Dus als ik dan 4, 5 weken rustig was geweest, dan zeiden heel veel mensen tegen, nou, je was wel kalm. Ja. Toen dacht ik, ja, ik ben toch geen clown? Ik ben toch geen circus? Niet door een hoepeltje te springen elke keer. Nee, dus ik dacht van, hartstikke leuk, verdien veel geld. Maar volgens mij kan het ook anders. En ja, dat heb ik me toen voorgenomen. En dat doe ik nog steeds. Ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind. Dus ja, komt een enkele keer voor dat je misschien als je een boek uit hebt, dat je wat media optredens hebt. Ik vind het ook niet vervelend. Ik zit hier graag. En ik was er toch. Maar ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind. Ja. Maar je had inderdaad, het ging heel ver. Je hebt daar wel eens eerder wat over gezegd. Ik bedoel, je vond jezelf echt verschrikkelijk. Je zei echt, dan haat ik mezelf als die kant naar. Ja, nee, ik ben heel erg goed in zelfhaat. Ja. Ja. Ja. Nou ja, omdat ik hier merk dat ik me forceer. Ik snap dat ik als journalist aan waarheidsvinding moet doen. Wij hebben het over voetbal, maar toch. En dit wordt te scherp aangezet. En ja, het is hartstikke leuke televisie. Iedereen zal het erover gehad hebben bij het koffieapparaat. Ik denk dan toch van een onsje minder had ook wel gekund. Ja. Maar goed, ik ben iemand die zichzelf altijd kritisch blijft bevragen. Het is ook zelden dat ik heel erg tevreden over mezelf ben. Ik kan wel, hè, als ik straks naar huis rij na onze 5 uur langs de lijn, dan weet ik wel wat voor stukken er goed waren. Maar ik blijf dan ook wel vaak hangen aan een slechte schakeling. Dat ik dacht van hier kom je niet goed uit je woorden of anderszins. Kritisch. Want ja, kritisch. Ja. Inderdaad, dat zelfhaat, daar ben je goed in. Zijn er dan ook momenten waar je heel erg van jezelf houdt? Dat je denkt, nou, dit is echt leuk aan Hugo Borst. Nou ja, ik probeer, ik ben nu 60, ik probeer lief en aardig te zijn voor mijn omgeving. En nou, dan kom je toch weer bij de galerie terecht. Ik heb nu 6, 7, 8 vrijwilligers. En daar doen we het mee. Hè. Ik zit nu in de studio, op dit moment is Wijsbord open. En daar zitten 2 van mijn vrijwilligers. En die ontvangen de mensen. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ja, binnenkort gaan we een leuk boottochtje met elkaar maken. En dat is het groepsgevoel. Dan denk je, ja, met elkaar maak je een heel leuk iets. En dat is leuk. Dus ik wil gewoon zorgen dat er heel veel in harmonie verloopt. Maar ja, ik heb nog wel eens die momenten dat ik ruzie kan krijgen of maken. Is het dan groter dan jezelf, dat gevoel van? Nou ja, dan kom je weer aan het onrechtgevoel. Laatst was er iemand die echt iets pertinents onrechtvaardigs over een dierbare van mij zei. Ja, dan ben ik in staat om op te bellen en zeggen, ben jij niet goed bij je hoofd? Zo zit het niet. Bied je excuses aan. Maar goed, die dierbare zei, doe het maar niet, Hugo, want dan escaleert het vast. Je hebt een hoop mooie dingen gemaakt voor televisie. En als ik er dan eentje moet uitkiezen, dan kies ik wat mij betreft de serie die jij echt prachtig hebt gemaakt. De tv-serie Vaders en Zonen. Ja, over vaders en zonen. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. 2019 praten we nog, lang geleden trouwens. Wat vond je trouwens de mooiste uitzending daarvan? Als je eentje moet kiezen? De tennisser die zo'n ruzie had... Van Lottem. Van Lottem, die zo'n ruzie had met zijn vader. Ja. En die zijn vader zo haatte dat toen hij een beroerte had gehad... en zag dat zijn vader struggelde met het op een vork proberen te krijgen van doppertjes... en dat mislukte, dat hij hem uitlachte. En dat is rancune. En dat is heel mooi om te onderzoeken, want met terugwerkende kracht... had John daar ook weer heel veel spijt van. Want ondanks dat die vader niet goed was geweest, niet aardig was geweest... Is het niet goed om te haten. Dat was ook de aflevering die ik het mooist vond. Maar waar ik van wat wil laten horen was de slotaflevering... waarin jij en je zoon Charlie centraal staan. Hij was toen volgens mij een jaar of 14. Het zou goed kunnen. Ja. Nou, je gaat met hem naar Madurodam. Hebben wij weer dit, hè? Waarom werken ze altijd aan de weg als papa op de weg zit? Daar word ik gek van. Dat zeg je alleen maar om wat extra's te geven aan de camera. Nee, papa is gewoon ongeduldig. Ik wil naar Madurodam. Ik wil lekker in de regen in Madurodam lopen. Lijkt me helemaal te gek. Ik zet je dit ooit betaald. Wat dan? Dit. Wat? Wil je stoppen met het net te doen alsof je aardig bent? Ik word er gek van. Ik ben serieus. Ben ik niet aardig van? Ik ben zo aardig. Je bent zo aardig. Denk je dat ik aardiger ben met een camera erbij? Helaas wel, ja. Op dit moment is deze bezig te rijden. Een taxi. Ja, wat dan ook. Jij wordt niet graag verbeterd, hè? Klopt. Waarom niet? Omdat ik het haat als die mensen mij verbeteren. En als ze nou gelijk hebben? Dan maakt mij niks uit. Van wie heb je dat eigenwijs? Geen idee, dat komt uit mezelf. Hmm. Is dat niet genoeg bewijs voor je, schat? Ja, vertederend, hè? Ja. Ja, man. Ik heb net in de lach geschoten. Ik voel tranen wellen. Ja, puurder dan Charlie zijn ze niet. Hij vindt het overigens niet zo leuk om over te praten in de media. Dus, dat als jij over hem praat niet? Nee, dat wil hij niet. Dus we moeten het kort houden. Nee, dat vindt hij vervelend? Ja. Want mag ik er nog wel iets over zeggen? Of eigenlijk liever niet? Nou, hij vindt het niet zo leuk. Maar ja, goed. Ja, ik ben de laatste die iemand iets verbiedt. Moest je hem overhalen voor deze uitzending toen? Nee, maar ja, goed. Hij was 13 toen. Ik weet het allemaal niet meer zo heel goed. Jeetje, man, dat is 15 jaar geleden. Nee, hij was wel nieuwsgierig daarna. Hij heeft later wel gezegd van, is lekker dan. Er staan nog steeds op internet. Ja, hij gaat nooit meer weg. Nee. Nou, wat ik benieuwd naar was, en het gaat eigenlijk niet over hem, maar gaat over jou. Hij heeft een lichte vorm van autisme. Is het zo dat jij, hè, in die galerie, wil jij ook mensen die misschien minder makkelijk hebben in het leven, een stem geven? Ik dacht, ligt daar ook een link met het feit dat je dat natuurlijk ook van dichtbij meemaakt? Nou ja, Hugo Kamp zei ooit tegen de mens, tegen mij van... ik ben geïnteresseerd in de hinkende mens. En hij zei, geloof me, iedereen hinkt. Ja, wat een mooie zin trouwens. Ja, maar dat kon Hugo Kamp natuurlijk ook. Hè. Die schudde die uit zijn mouw. Hij kon het niet alleen in de Elsevier en zijn interviews. Ja, is ons ook ontvallen, jammer genoeg. Maar ik heb heel veel interesse in hoe mensen omgaan met moeilijkheden. Hoe ze dat overwinnen. Hè? Dat kan je natuurlijk met een pilletje doen. Maar je kunt het ook doen door therapie. Of je kunt het ook doen door veel te praten met je omgeving. Maar ik vind het altijd zo belangrijk om te zien hoe de mens kan opklimmen. Weerbarstig kan zijn. Vechten tegen tegenslag. En ik vind, als ik iemand een handje kan helpen... en ik ken bijvoorbeeld Herenplaats... dat is een atelier voor mensen met een beperking... die heel getalenteerd schilderen of tekenen. Ja, daar werk ik mee samen. Daar heb ik al een expositie mee gedaan. De beste outsider-kunstenaar is Willem van Genk in Nederland. Die is al lang dood. En ik heb werken van hem getoond... in combinatie met wat die jonge mensen in galerieën of in atelier Herenplaats hebben gemaakt. En dat vind ik leuk. En zo zal ik meer in zee gaan met mensen die een misschien snel uitgesloten zouden kunnen worden van het dagelijks leven. Dus ja, we zeggen dan een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat krijg ik bijna niet uit mijn bek. Maar ik scout heel veel op jonge mensen. Ook op oude vergeten kunstenaars. Ja. Maar ook op mensen die een beetje anders zijn. Outsiders. En die gewoon geweldige dingen maken. Ja. En die kunnen in de galerie komen te hangen. De Media Week Awards Radio. Vaste luisteraars weten dat dit de tijd is om terug te blikken op de afgelopen radioweek, de bloopers te laten horen en dan het radiomoment van de week te kiezen. Mensen kunnen mij tippen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou, ik wil bijvoorbeeld even stilstaan bij een opvallende invalpresentator op deze zender. Want gisteren was Jort Kelder verhinderd om zijn programma Kelder & Co. te presenteren. En wie hadden ze gevraagd om in te vallen? Maarten van Rossum. Nou, dat Maarten, ja, dat Maarten lekker babbelt is bekend, maar kan hij ook presenteren? Nou, oordeel zelf, want zo opende hij de uitzending. Met Maarten van Rossum. Luisteraars, welkom bij een uur radio. Met deze week staat er weer een heuse prof. Maar de kwestie is dat Jort Kelder er niet is. Die gaat iets doen in Napels. Wij hopen allemaal dat hij het overleeft. Mocht dat niet het geval zijn, dan komen er de volgende weken allemaal andere presentatoren. Maar eerst zie ik op mijn papier dat er een slotklap komt. Leuk. Ah, dit is de slotklap. Ja, en hetzelfde deed hij met de jingles. Er komt nu een jingle. Ik kan niet genoeg krijgen van Maarten. Ik ben een grote fan van De Slimste Mens. En ik luister heel veel podcasts met hem. Komt wel eens voor dat ik in slaap val met hem. Komt ook voor. Maar dat schijnt vaker voor te komen. Hij heeft een fijne stem. Ja, en hij is authentiek. Maar is het ook een presentator? Moet je hem zo'n programma laten presenteren? Ik hou juist van dit soort presentatoren. Ja? Het gelikt mag, maar een beetje anders mag ook. Ook ja, daar hou jij van. Jazeker. Ja. Dan tijd voor de radiobloopers. In het nieuwsbulletin had Juri Stubenitski afgelopen week een bijzonder sportverslag. Tot slot gaan we naar Gio Lippens voor de finish van de 14e etappe van de Giro d'Italia. Hij voelt natuurlijk ook die druk van achteren, dus hij voelt het echt aankomen. Door Nico Dent zelf opgezet, die druk van achteren, want die trekt eraan. Ja, zeker. En hij blijft ook gewoon vol rijden. En Oldani en zeker ook Schuurens, maar Ballerini ook, zijn er echt helemaal kapot. En Dent, die denkt bij zichzelf, ik ga er naartoe. Ja, dat was Gio. Nu was hij de snelste, reed eigenhandig het gaatje dicht naar een groepje van drie man, met daarbij twee hele grappen. Nou, er gebeurt technisch van alles. Het is een beetje ronflonflon. Ik hou er wel van. Ja, dit is heel grappig. Ja. Je kan veel zeggen over nieuwslezer Jeroen van Kan, maar zelfs in een weerbericht weet hij nog emotie te leggen. Het weer vanavond op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Morgen zonnige periode en op de meeste plekken blijft het dan droog. Het wordt bij mij emotioneel van het weerbericht. En ik laat niet vaak Belgische radiobloopers horen, maar deze wilde ik jullie niet onthouden. Op het Vlaamse Radio 2 zoekt DJ Peter van de Veere contact met weervrouw Sabine. Maar ja, een verkeerd schuifje zit een kleihoekje. Het is maas, zeg. Maak eens een groot applaus voor weervrouw Sabine. Op uw glijbaan wil ik glijden. Wat verkeerde geluid. Sabine, sorry. Dat is een verkeerde geluidje. Overwelkom. Wat is dat daar? Kim Peter heeft echt stress. Hij heeft een heel moeilijke dag, sorry. Hebben wij dit soort schuifjes ook hier bij Radio 1? Nee, het wordt nee geschud. Het radiomoment van de week dan. Dat komt uit de ochtendshow Jan Willem start op van NPO Radio 2. De makers hadden een kaartenactie op touw gezet voor Feyenoord-fan Hanny. Je weet wel over wie ik het heb, hè? Ja, zeker. Vorige week had op maandag op de Koolsingel barstte zij voor de camera van ESPN in tranen uit tijdens de huldiging van Feyenoord, omdat haar overleden zoon, van wie ze een foto in haar handen had, dat helaas niet meer heeft kunnen meemaken. Het raakte heel veel mensen in het land die haar via het radioprogramma een kaartje hebben gestuurd. En vrijdag hebben ze even gebeld met Hanny. Het radiomoment van de week. Ik heb al zoveel keer in mijn slaap de kaarten gelezen. Ik heb zoveel kaarten gehad. Het is niet te geloven. Voor het genoeg? Nou, ik ben nog niet helemaal klaar. Het is zoveel. Ik moet ook even mijn eigen in acht nemen, want anders overloop ik mezelf met mijn energie. Ik had er ook eentje gehad. Er zat een foto van mijn zoon in. Ze willen laten weten dat ze aan me denken. Dat ze me een kanje vinden. En te veel op dat te noemen. Echt, daar was het helemaal stil van gisteren. Hele belevenis dat er zoveel mensen mij een kaart hebben gestuurd. Wow, mooie actie. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron. Ja, en wij gaan de afscheid van jou nemen, Hugo Borst. Dankjewel. Ik ga rennen. Ja, jij gaat rennen. Doe er goed aan, Harry. Ga ik doen. En een hele lekkere sportmiddag. Blijf luisteren, lieve luisteraars. Ja. Want het wordt spannend. Precies. Dankjewel. Veel plezier.